محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد إنقاد وإن أنيخ على فخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته. كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگ دوست عزیزو، سب سے اہم مسئلہ مسلمان کے مسلمان ہونے کا نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم مسئلہ مسلمان کے اپنے دین پر استقامت کا ہے. مسلمان مسلمان ہونا مسلمان نہیں ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا یہ قومیت کا اسلام ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں. یہ اسلامی حکومت ہے، اس کا نام خدا کی قسم اسلام نہیں ہے. یہ اسلامی جھنڈا ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے. یہ اسلامی ملک ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے. میرا شناختی کارڈ مسلمان ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا نام مسلمان بھی نہیں ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو زندگی کے تمام شعبوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور نمونہ بن کر اپنی عملی زندگی سے اس کو ثابت کرے کہ اسلام اس کو کہتے ہیں. اس لیے میرے نزدیک کتابوں میں لکھا ہوا اسلام اسلام نہیں ہے، مسلمان کے عمل سے ظاہر ہونے والا اسلام یہ اسلام ہے. جسے پوچھو اسلام کہ فلاں کتاب میں اسلام پڑھ لو، صحابہ کے دور میں اسلام پر کوئی کتاب نہیں تھی. قرآن بعد میں جمع کیا گیا ہے، ابتدا میں قرآن جمع نہیں تھا. جو آسمانی کتاب ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے، وہ کتاب بھی ایک جگہ لکھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ کتاب لوگوں کے سینوں میں یا چمڑوں پر کچھ لکھا ہوا تھا، اکثر لکھا ہوا بھی نہیں تھا. لیکن عملی اسلام پورا پورا امت میں اس طرح زندہ تھا کہ زندگی کے کسی شعبے کا عمل، زندگی کے کسی شعبے کا حکم اگر عملی طور پر دیکھنا ہو تو مدینہ منورہ آ جاؤ. تجارت کا، زراعت کا، حکومت کا، سیاست کا، عبادت کا، معاملات اور معاشرے کا، جو حکم دیکھنا ہو اس کی عملی، اس کا عملی نمونہ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ جس دین کے عامل تھے اس دین کے داعی تھے، اس دین کے داعی تھے جس دین پر عامل تھے. ان کے یہاں دعوت بیان تقریر کا نام نہیں تھا، ان کے یہاں دعوت امت پر عملی دین پیش کرنے کی محنت کا نام دعوت تھا. کہ امت کے اپنے دین پر استقامت کا جو اصل سبب بتایا گیا تھا وہ دعوت الی اللہ، وہ امت کو پڑھایا گیا تھا کہ تمہارے اپنے دین پر استقامت کا جو اصل سبب ہے وہ دعوت اللہ ہے. اور یہ تو قرآن نے بھی کہہ دیا کہ عمل اور دعوت کو جمع کرنا یہ مذہب کی پختگی کا سبب ہے. مسلمان اسلام جانتا ہے لیکن اس کو اس کا ماحول, مسلمان کو غیروں کے قوانین, مسلمان کو اس کا اپنا نظام دنیا, وہ دین سے روکے ہوئے ہیں. ایسے حضرت فرماتے تھے کہ امت میں بے دینی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے, امت میں بے دینی باوجود علم کے ہے. یہ بات یہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر کسی طاقت سے, کسی معاشرے سے, کسی فیشن اور رواج سے مقابلے کی ہمت نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے حالات آپ کو معلوم نہیں ہیں, اگر ہمارے حالات آپ کو معلوم ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ دین اس طرح اختیار کر لو. ہمارے حالات آپ کو معلوم نہیں ہیں, جس کو بھی دین کی دعوت ہوگے اس کے پاس یہ عذر ہوگا کہ آپ کو میرے حالات کا علم نہیں ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی حال سے مسلمان کا اپنے دین کو بچانے کے لیے ٹکرانا, یہ ہمیں سیرت میں دعوت کے بغیر نہیں ملتا. جہاں دعوت چھوٹی ہے وہیں غیروں کی دعوت آئی ہے جہاں دعوت چھوٹی ہے. یہ کہ اپنے دین کی پختگی اور اپنے مذہب پر استقامت وہ عمل اور دعوت دونوں کو جمع رکھنے پر ہے. اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس شخص سے اچھا مذہب ہو کس کا رکھتا ہے جو دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کر لے, اس سے اچھا مذہب ہو کس کا رکھتا ہے. قرآن کی بات کتنی واضح ہے کہ یہاں علماء نے قول کا ترجمہ مذہب سے کیا ہے کہ اس سے اچھا مذہب ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. اور واقعی حقیقت یہی ملتی ہے کہ صحابہ کرام اپنے دین کی دعوت کے ساتھ اپنے دین پر عامل ایسے تھے کہ بڑی بڑی حکومتیں ان کے سامنے جھکتی تھی. قانون یہ قانون کے تابع نہیں تھے, قانون ان کے تابع تھا, یہ شکلوں کے تابع نہیں تھے, شکل ان کے تابع تھی, یہ سمندر کے تابع نہیں تھے, سمندر ان کے تابع تھے, یہ جنات سے نہیں ڈرتے تھے, جنات ان سے ڈرتے تھے. زندگی کا کوئی شعبہ, دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی جس کے یہ پابند ہوں, بلکہ سب ان کے پابند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کا یہ وعدہ حق ہے کہ تم میری طرف لوگوں کو لے کر آ, میں اپنی ساری مخلوق کو تیری خدمت میں لگا دوں گا. یہ اللہ کا دستور ہے, اس کے یہاں کوئی کام دستور کے خلاف نہیں ہوتا. ان تنصر اللہ ينصركم, یہ تمام صحابہ کرام کی غیبی, تمام صحابہ کے غیبی تائیدات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے, ان تنصر اللہ ينصركم, کہ میں تمہارا مددگار اس شرط کے ساتھ ہوں کہ تم میرے دین کے مددگار رہو. اس لیے میرے دوستو, بزرگو, عزیزو, سب سے اہم مسئلہ دین کے جاننے کا نہیں ہے, دین پر استقامت کا ہے. دین پر استقامت, وہ استقامت جو ہوگی وہ استقامت کی قوت جو پیدا ہوگی وہ دعوت کی اللہ سے پیدا ہوگی. یہ اللہ تعالی کا دستور ہے, یہ اللہ کا دستور ہے کہ مسلمان کو اپنے دین پر استقامت وہ دعوت الی اللہ سے ہی باقی رہے گی. اگر یہ دعوت چھوڑ بیٹھے گا تو یہ مجروح ہو جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صرف ایک موقع پر اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ گئے, اور نکلنے کے ارادے سے رہ گئے. نہ نکلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ نکلنا نہیں ہے, نکلنے کے ارادے سے داخل ہو گئے. کل جاؤں گا, پرسوں جاؤں گا, کل جاؤں گا, پرسوں جاؤں گا, وقت گزر گیا. اس تاخیر پر اللہ سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ ان سے ناراض ہو گئے. کیا کیا کیا غلطی کی ہے, کیا گناہ کیا ہے؟ صرف ایک موقع پر, ہر موقع پر نکلنے والے صحابی ایک موقع پر رہ گئے. کوئی عذر نہیں تھا, کوئی تنگی نہیں تھی. اللہ بھی ناراض, اللہ کے نبی بھی ناراض, اور سارا مدینہ ناراض. ان کے چچا کے لڑکے جو سب سے زیادہ ان کو محبوب تھے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مجھے اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہے نا, اس طرح ہاں کر دو کہ محبت تو ہے مجھے. نہیں, میں نہیں جا سکتا موقع پر اللہ کے راستے میں, لیکن مجھے اللہ کے اللہ اللہ کے رسول سے محبت تو ہے نا, اتنا اس پر تو ہاں کر دو. ان کے جگری دوست نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں, یہ تو اللہ اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کہ تمہیں اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے. اتنی سخت بات اس نے یہ جواب دیا, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کیوں کہ اگر تمہیں اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہوتی اس موقع پہ تم پیچھے نہ رہتے. میں کیسے کہہ دوں کہ تمہیں اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ اگر تمہیں اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو یہ ناراضگی کا عمل نہ ہوتا تم سے. اس درمیان میں جب سارا مدینہ منورہ بائیکاٹ کیے ہوئے تھا حضرت کعب بن مالک کا اور ان کے دونوں ساتھیوں کا, اس درمیان میں غسان بادشاہ نے ان کو خط لکھا, ان صاحب کا خط جفا کا, کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو, آؤ ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تم پر مہربان ہوں گے, ہم تمہاری خیر خبر لیں گے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی. ایک مصیبت نہیں چلی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی. خط پڑھا ایک مرتبہ اور تندور میں آگ جل رہی تھی, وہ بادشاہ کا خط ان حالات میں جس میں کوئی مدینہ منورہ میں ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں. بیوی تک سے کہہ دیا آپ نے کہ بیوی سے کہو کہ وہ اپنے میکے چلی جائے, آپ کے ساتھ نہ رہے. کیوں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا امتی ہے یا نہیں. اگر ساری دنیا اس سے ناراض ہو جائے تو یہ ہم سے خوش ہے یا نہیں. میں جو عرض کر رہا ہوں میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں, یہ ایک امتی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان سب کے بائیکاٹ کرنے کے بعد آپ کو اللہ اللہ کے رسول سے کیسی محبت ہے. ایسا تو نہیں کہ جب آپ پر کوئی حال آئے تو آپ اپنا دین بدل بیٹھے, یا ان کا مذہب چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے ہو لیں, ایسا تو نہیں. صحابہ کا امتحان قدم قدم پر اس لیے ہوتے تھے کہ اب تک اس دعوت اور تبلیغ میں لگ کر کتنی پختگی, کتنی استقامت آئی ہے. واقعی سارے قصے کا خلاصہ یہی ہے. لوگ بیان کر کے گزر جاتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے چاہتے کیا تھے. تھی، عام آدمی کا نہیں، رفتان بادشاہ کا آیا. بجائے الحمدللہ کہنے کے انا للہ پڑھی، اور یہ فرمایا کہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی. فوراً خط کو تنور میں ڈالا. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے تو ہم اللہ اللہ کے رسول کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھی وہ استقامت، یہ تھی وہ استقامت. لیکن غسان بادشاہ نے دعوت اس وقت دی ان کو جب یہ ایک موقع پر اللہ کے راستے میں نکلنے سے بیٹھ گئے، صرف ایک موقع پر اللہ کے راستے میں جانے سے رہ گئے. اس پر غسان بادشاہ نے ان کو نیاز کر رہا تھا کہ اپنے دین کی دعوت دینے والے یہ ماحول سے کبھی متاثر نہیں ہو سکتے. میری تو عقل حیران ہے کہ دعوت کا کام کرتے ہوئے، دعوت کا کام کرتے ہوئے پھر دنیا کا تاثر، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے پھر اللہ کے غیر کا تاثر، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے پھر سنت سے محبت نہ ہو، ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کے ذاتے کے خلاف ہے یہ کہ ایک شخص دعوت الی اللہ میں مشغول ہو اور پھر وہ غیروں کے طریقوں سے متاثر ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوست عزیزوں، اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت سے باقی رہتی ہے. حضرت ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ روم میں کام کر رہے تھے، نصرانی بادشاہ نے نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے، میں آپ کو اپنی آجی بادشاہت دے دیتا ہوں. فرمایا تیری ساری بادشاہتیں مل جائیں، عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں، میں پہلے جھگڑنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دین کا کوئی ایک حکم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم ان واقعات کو پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی احساس پیدا ہوتا کہ میری کیفیت یہ کیوں نہیں ہے، میری کیفیت یہ کیوں نہیں ہے، میری کیفیت یہ کیوں نہیں ہے. دیکھو یہ کیفیت اس لیے نہیں ہے کہ دین کی بات کا کہنا اور سننا اور دین کی بات کا امت تک پہنچانا سنت کے طریقوں سے ہٹ گیا ہے، سنت کے طریقوں سے ہٹ گیا ہے. جب دعوت سنت کے طریقے پر تھی تو بڑی بڑی بادشاہتوں سے جا کر صحابہ ایسے بات کرتے تھے جیسا کوئی کسی غلام سے بات کرتا ہے، اس طرح بات کرتے تھے بادشاہوں سے جیسا کوئی کسی غلام سے بات کرتا ہے. اور بادشاہ کہتے تھے کہ اس فقیر نے ہمارا ملک چھین لیا ہے، اس فقیر نے ہمارے تخت پر قبضہ کر لیا ہے. بادشاہ کا سردار کہتے تھے کہ آپ کو جنون ہو گیا ہے، کہ نہیں مجھے پاگل مت سمجھو، یہ فقیر اور یہ غلام تمہارا ملک تمہارے ہاتھ سے لے گیا ہے. واقعات دیکھو صحابہ کی دعوت کے. تو میں آپ کہہ رہا تھا کہ دعوت اس طریقے سے ہی ہٹی ہوئی ہے، رواجی طریقوں سے دین کی بات کا پہنچانا، اس سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا. امت تک دین کی بات کے پہنچانے کا صرف راستہ ہی نقل حرکت ہے. اس لیے کہ عملی دین پیش کرنے والا، عملی دین پیش کرنے والی کوئی مشین نہیں ہے سوائے انسان کے، سوائے انسان کے امت کو عملی دین پیش کرنے والی کوئی مشین نہیں ہے. انسان واحد، واحد ذریعہ ہے انسان، واحد ذریعہ ہے انسان جو عمل پیش کر سکتا ہے. اللہ نے کوئی مخلوق ایسی بنائی نہیں ہے جو عمل پیش کر دے، کوئی تحریر، کوئی تقریر، کوئی آلہ، کوئی شکل ایسی نہیں ہے جو عمل پیش کر دے سوائے انسان سے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ, کیونکہ دعوت کا خاصہ یقین پیدا کرنا ہے, دعوت کا خاصہ یقین پیدا کرنا ہے. اس یقین کی کہ سیکھنے کو بھی صحابہ کے طریقے پر لاؤ. اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. امام مالک کا قول ہے کہ امت کے بعد والوں کی اصلاح و تربیت ان طریقوں میں ہے جو طریقے صحابہ کے تھے. اس لیے دعوت کو اس طریقے پر لانا یہ ہر کام کرنے والے کی پہلی ذمہ داری ہے. دعوت کو رواج سے بچاؤ. اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ رواجی طریقوں سے سمجھتے رواج ترقی کرتا ہے, دین ترقی نہیں کرتا. کہ دین کی ترقی صحابہ اکرام کے طریقے محنت میں ہے. دین کی ترقی صحابہ اکرام کے طریقے محنت میں ہے. ہم دعوت کے ذریعے اس طریقے محنت کو زندہ کریں جس طریقے محنت میں اللہ نے تربیت رکھی ہے. اللہ نے صاف فرما دیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم ہدایت دینے کے لیے, میں ترجمہ کر رہا ہوں, ہم ہدایت دینے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ اس نے جوہد میں طریقہ کیا اختیار کیا ہے. ہر محنت سے ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت کا طریقہ, ہدایت کی محنت وہ متعین ہے اللہ کی طرف سے, اور وہ طریقہ وہ ہے جو طریقہ آپ کے صحابہ کا تھا, کہ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے. اس یقین کی تبدیلی کا واحد طریقہ اور واحد سبب, اس کے علاوہ کوئی سبب نہ سوچنا نہ عمل کرنا, واحد طریقہ واحد سبب ایمان کی تقویت کا, وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا ہے اور صحابہ کی طرح ہر ایمان والے کی خوشامد کر کے اس کو مسجد سے باہر کے بکھرے ہوئے مادی ماحول سے, شکلوں کے اور اسباب کے ماحول سے, معاشرے کی ظلمتوں سے اور گناہوں کی گندگی سے نکال کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجدوں میں جمع کرنا ہے. اس کے علاوہ ایمان کی تقویت کا کوئی طریقہ کوئی سبب ہمیں سیرت میں نہیں ملتا. اس کے علاوہ ہمیں سیرت میں کوئی طریقہ نہیں ملتا. میری بات بہت غور سے سننا. اس کے علاوہ ہمیں کوئی طریقہ نہیں ملتا کہ ایمان کی تقویت کا طریقہ کیا ہے. میری بات یاد رکھنا, یہ ایمان صرف دعاؤں سے نہیں بنے گا. جیتی جائے دعائیں مانگ لو, سیدھی بات ہے. ایمان کی حقیقت کو دعاؤں کے ساتھ مانگا گیا ہے, لیکن طریقہ محنت اختیار کرتے ہوئے دعائیں ہیں ایمان سے متعلق. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اے اللہ, میں تجھ سے وہ ایمان چاہتا ہوں جو ایمان دل میں رچ بس جائے. لیکن طریقہ متعین کیا ہے اور صحابہ کرام کا معمول نقل کیا ہے. حیات الصحابہ میں اگر پڑھا کرو اہتمام سے تو ملے گا کہ صحابہ پر گشت کرنا مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنے کے لیے ہوتا تھا. کم بنا اٹھو ہمارے ساتھ, نومن ساعتن, کچھ دیر کے لیے ایمان لے آئے, چلو ہمارے ساتھ ہمارے پر ایمان لائیں گے, آؤ ہمارے ساتھ ہمارے پر ایمان لائیں گے. صحابہ کرام کا معمول ہے. ہم نے اس کو معمولی سمجھا اور جو جہاں ملا اس کو دین کی بات پہنچا کر یہ سمجھے کہ میں ذمہ داری اپنی پوری کر چکا ہوں کہ میں نے اس کام میں بات ڈال دی. میرے دوستو عزیزو, کوئی ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں کر سکتا جب تک وہ 100% دین کی بات کے پہنچانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر نہ آ جائے. یہ میں بہت ضروری وعدہ کر رہا ہوں, کسی طریقہ ابلاغ سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. آپ لاکھ چینل بنا لیں اسلام پہنچانے کے لیے, نہیں ہرگز نہیں, ہر سماتے تھے اس سے اسلام نہیں پھیلے گا, اسلام کی معلومات پھیلے. اسلام مسلمان کے اسلام کو لے کر پھیلنے سے پھیلتا ہے. اسلام مسلمان کے اسلام کو لے کر پھیلنے سے پھیلتا ہے. اگر اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انبیاء اور صحابہ کے لیے یہ آلات اور یہ طریقے سب سے پہلے ان کے لیے مہیا کرتے کہ اللہ نے ان کو بھیجا اسی کام کے لیے تھا کہ لو یہ طریقے, یہ آلات لو اور یہ علم لو اور چلے جاؤ. نہیں, آپ نے اپنے صحابہ کو امت تک اسلام پہنچانے کے لیے محض حرکت پر ڈالا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی تقویت کا اور ایمان کی تصدیق کا جو اصل سبب اور طریقہ ہے وہ صحابہ کی طرح گشت کر کے ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا صرف واحد طریقہ اور سبب یہ ملتا ہے سیرت میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایمانی مجالس ایمان کی تقویت کا سبب ہیں, اور اس کے لیے امام صاحب نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو مسجد میں ایمان کے وقت قائم کر کے کہتے تھے اجلس بنا نومن ساعتن, آؤ بیٹھو گھر پر ایمان لائیں. اس معمول کو بیان کر کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایمانی حلقوں سے ایمان بنا کرتا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگ عزیزوں, میں تو بار بار مجمع سے ہر جگہ یاد کر رہا ہوں کہ اپنے کام کو اللہ کے واسطے سنت کی طرف لے کر آؤ, اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. سب سے پہلی سنت, سب سے پہلا طریقہ وہ یقین کے سیکھنے کا وہ یہ ہے کہ صحابہ صاحب گشت کرتے اور کہتے ایمان کی تصدیق, ایمان سیکھنے کا عنوان پر گشت, ایمان سیکھنے کا عنوان پر گشت, ملاقات گشت, ملاقات ایمان سیکھنے کے لیے کہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں لے کر آتے. اور حضرت حیات صحابہ میں ایمانی مجالس کے بعد جو واقعات نقل کیے ہیں صحابہ سے کہ ایمانی مجالس کا موضوع کیا ہو, کہ ایمان کی مجلس کا موضوع یہ فرمایا, ایمان کی مجلس کا موضوع یہ فرمایا کہ ان کے یقینوں کو مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے مادی نقشوں سے اور ہر چھوٹی بڑی مخلوق سے, ان کے یقین کو ہر چھوٹی بڑی مخلوق سے خالق کی طرف پھیرو. یہ موضوع ہے, یہ موضوع ہے ہمارے جڑنے کا, ہمارے جڑنے کا موضوع یہ ہے کہ امت مسلمہ کے یقینوں کو مخلوق سے خالق کی طرف پھیرنے کی کوشش کی جائے. یہ ہماری ایمانی مجالس کا عنوان ہے. یہ پورا مجمع طے کر لیں کہ کسی مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہیں چھوڑیں, اور کسی مومن کو مسجد سے باہر نہیں چھوڑیں گے. میں نہیں کہتا کہ تم اسے کھینچ کے لاؤ, پکڑ کے لاؤ, نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے اندر کی غم اور چاہت یہ ہو کہ کاش یہ مسجد نہ آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہو کر صحابہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کے فرمایا کہ آج اللہ نے تمہارے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے آسمان کا وہ دروازہ کھولا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا, آئندہ کبھی نہیں کھلے گا. کاش میں تمہیں وہ دروازہ دکھلا دیتا, یہ فرمایا آپ نے, کاش میں تمہیں وہ دروازہ دکھلا دیتا جو آج اللہ نے تمہارے یہاں جمع ہونے کی وجہ سے کھولا ہے. کیونکہ میرے دوستو عزیزوں, تربیت اور اللہ کے تعلق کی جگہ وہ اصل مسجد ہے. بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے, بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے, اٹھا کر ماحول میں لانا تبلیغ ہے, اٹھا کر ماحول میں لانا تبلیغ ہے. بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے, ماحول میں لانا تبلیغ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ مدینہ منورہ سے دور ایک جنگل میں بکریوں کے چرانے والے کو ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر کے بکری کو پکڑا, چرواہے نے بکری کو چھڑا لیا, بھیڑیا وہیں بیٹھ گیا اور کہنے لگا چرواہے سے, اللہ نے مجھے رزق دیا تھا, تم نے چھین لیا. چرواہے نے کہا, ہائے حیرت, بھیڑیا انسان کے بارے میں بات کر رہا. بھیڑیا نے کہا, یہ کون سی تعجب کی بات ہے, اللہ کو قدرت ہے جس چیز سے, جس مخلوق سے, جس پتھر سے, جس جانور سے, جو چاہے بلوا دے, یہ کون سی حیرت کی بات ہے, یہ کون سی حیرت کی بات ہے. مجھے اس پر حیرت نہیں ہے کہ میں تجھ سے انسان زبان میں بات کر رہا ہوں, مجھے حیرت اس پر ہے کہ اللہ کے نبی وہاں نبیوں کا قصہ سنا رہے ہیں صحابہ کو, تو یہاں سے جنگل میں پھر رہا ہے, تو وہاں جا کر اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے کیوں نہیں کا واقعہ سنتا. یہ کہہ کر بھیڑیے نے چرواہے کو ماں اس کی بکریوں کے دور مدینے سے مدینہ کی طرف روانہ کیا. یہ مدینہ پہنچے کیونکہ بکری ایک طرف محسوس کی گئی, حاضر خدمت حاضر ہوئے تو سب سنایا, فرمایا نہیں ٹھہر جاؤ, میں سارے صحابہ کو جمع کر لوں. آپ نے اعلان فرمایا, اسلام جامعہ سب صحابہ جمع ہو جائے, سارے صحابہ جمع ہو گئے. فرمایا بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ انسانوں سے ہٹ کر جنات اور درندوں کا بھی کام یہ تھا کہ اگر کوئی کہیں جنگل میں بھی راستہ نظر آ جائے تو اسے بھی مدینے کی طرف بھیج دیں. اکرمہ بن ابی جہل, اکرمہ ابو جہل کے بیٹے, یہ بھاگے اسلام سے, اسلام کو قبول نہیں کرنا, اگر یہاں مکے میں رہا یہ تو قتل کیا جاؤں گا, یہ مسلمان ہونا پڑے گا. جی ہاں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا, تو یہ فتح مکہ کے موقع پر یمن کی طرف بھاگے جان بچا کر. وہاں یہ تو تھا نہیں کہ میں تاجر ہوں, میں تجھے کاشتکار ہوں, میں تو ملازم ہوں, وہاں کوئی جانتا نہیں تھا یہ الفاظ. وہاں تو جو آدمی جیتا تھا وہ یا نبی کا امتی یا اللہ کا بندہ, اللہ کی بندگی پر اور نبی کی سنت پر, کام یہی تھا کہ جو جہاں جس حال میں ملے اس کو دعوت دینا اس سے کہیں زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ ایک آدمی دکان پر آ کر سامان کچھ لے کر نہ جائے. خدا کی قسم, ایک تاجر کو اس کا کیا غم ہوگا, جو صحابہ کو اس کا غم ہوتا تھا کہ ایک آدمی ہاتھ سے نکل گیا. ہم دائرہ مزاجی نہیں ہے, ہم تو ابھی تبلیغ کو تنظیم سمجھ کر کہ یہ کچھ کلمہ نماز سیکھنے کا کام ہے اس میں لگ جاؤ تاکہ مدرسے میں تو داخلے کی عمر نہیں ہے اور یوں کوئی پڑھانے والا ملے گا نہیں, چلے چار مہینے میں کچھ سیکھ لیں گے پھر اپنی ذاتی زندگی دن پہ گزاریں گے. یہ اس کو لوگ تبلیغ سمجھتے ہیں. ہمارے صاحب تو وہ پہلے فرما چکے کہ میرے کام کا مقصد ہی نہیں ہے یہ کلمہ نماز سیکھ کرنا, اس کام سے میرے کام کا مقصد ہی نہیں ہے یہ. میں تو چاہتا یہ تھا کہ یہ امت دین کی دعوت کو لے کر عالم میں پھرا کرتی اور اللہ تعالیٰ اس نقل و حرکت کے ذریعے ان کے دل میں وہ دین کی پختگی پیدا کرتے, وہ دین کی پختگی پیدا کرتے، کہ یہ بڑی بڑی بادشاہوں سے ٹکراتے، ان کے دین پر آنچ نہ آتی. میں تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں نے کلمہ نواز کی تحریک بنا لیا، یاد کر رہا تھا کہ کشتی چلانے والا بادبان جب کشتی ڈوبنے لگی اور سمندر میں طوفان آیا تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچاؤ کا کوئی سامان، کشتی ڈوب رہی ہے. تو کشتی والے نے کہا کہ کیوں ڈوبنے سے ڈر رہے ہو، کلمہ والا ڈوبا، کلمہ والا ڈرا نہیں کرتا، کیوں ڈر رہے ہو، تم کلمہ اخلاص کہہ دو بچ جاؤ گے. حضرت اکرمہ نے پوچھا کشتی والے سے کہ یہ کلمہ اخلاص کیا ہے، کشتی والے نے کہا تم لا الہ الا اللہ کہہ لو بچ جاؤ گے. کہ اچھا یہاں بھی تو کلمہ پڑھوا رہا، میں اس کلمے سے بچ کے تو بھاگا ہوں مکے سے، کہ کلمہ پڑھوں گا تو مسلمان پڑے گا یا قتل ہونا پڑے گا، اس سے بچ کر تو بھاگ رہا ہوں مدینے، میں اس سے بچ کر تو بھاگ رہا ہوں یمن. کشتی والے نے کہا نہیں، تم لا الہ الا اللہ کو بچ جاؤ گے. ادھر اس نے دعوت دی، ادھر بیوی نے ساحل پر کپڑا ہلایا، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا. آپ نے صحابہ سے پہلے ہی فرما دیا دیکھو اکرامہ آ رہے ہیں ابو جہل کے بیٹے، ان کا اکرام کرنا ہے اور اس کے باپ کو برا مت کہنا، کہ آنے والوں کا ایسا استقبال کرو کہ وہ ان کے تصور میں بھی نہ ہو، کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم سے باپ کو بدلے لیں گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرامہ سے اس طرح ملے کہ آپ کود کر آئیں ان کی طرف پھسل کر، آپ کے جسم پر چادر نہیں تھی، لنگی آپ باندھے ہوئے تھے، اسی طرح آ کر بیٹھ گئے. میں عرض کر رہا تھا ایک بات، یہ نہیں دعوت دے دی چھوڑ دیا، دعوت دے دی چھوڑ دیا، کیا ان کو ماحول میں لے کر آؤ. ہمیں صحابہ کی سیرت نہیں ملتا، بہت قصے ہیں، بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، دل بدلنا تبلیغ ہے، اور دل بدلنے کی جگہ مسجد ہے. یہاں لا کر یہاں ایمان کی تعلیم دو، کہ ایمان کیسے کہتے ہیں، اپنی ذات سے لے کر ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کا یقین، شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرنا یہ ہمارا کام ہے، کہ سب سے پہلے ایمان کی تعلیم دو. مگر یہ بات یاد رکھنا کہ ایمان کی تعلیم کتب خانوں سے اور کتابوں سے نہیں ملے گی، یہ ایمان کی تعلیم یہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں سے ملے گی. یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے، کیونکہ ہر چیز میں پختگی اور حیات پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کہ مرغی کے انڈوں میں حیات لانے کے لیے مرغی کا پروں کا ہونا ضروری ہے. بالکل خدا کی قسم، اسی طرح انسانوں کے اندر دین حیات لانے کے لیے فرشتوں کے پروں میں ہونا ضروری ہے، اور فرشتے صرف اس مجلس کو کہتے ہیں جو مجلس مسجد میں لگائی جاتی ہے، جو حلقہ مسجد میں لگایا جاتا ہے. حدیث میں صراحت ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر مختلف خاندان و قبیلے کے لوگ جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان سے بہتر مخلوق کے درمیان کا ذکر فرماتے ہیں. یہ تو یعنی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس کا نام کوئی اور طریقہ بھی ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس کا نام کوئی اور بھی طریقہ ہے. اتنے میرے بزرگ دوست عزیزوں، کوشش کرو اس بات کی کہ دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ. پوری دنیا سے یہی کہا جا رہا ہے، طریقے ہمارے نہیں ہیں، طریقے صحابہ کے ہیں. یہاں لا کر ایمان کی تعلیم دو کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے. نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اس کا انکار کرنے والا اللہ تک پہنچے گا، جو اس کا انکار نہیں کرے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا. نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے. جو نظام کائنات کا انکار کرے گا وہ اللہ تک پہنچے گا, جس کے انکار نہیں کرے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے توجیہ کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شکل کا انکار اس طرح کرو, ہر شکل کا انکار اس طرح کرو کہ اس شکل سے مایوسی ظاہر کرو کہ ہم اس شکل سے مایوس ہیں. اس طرح شکلوں کا انکار کرو. اس لیے جتنا نظام کائنات ہے اس سب کا انکار کرنا اللہ پر ایمان لانے کے لیے شرط ہے. اللہ پر ایمان لانے کے لیے, اللہ پر ایمان لانے کے لیے شرط ہے یہ کہ نظام کائنات کے انکار کرو قدرت کے مقابلے میں. اگر نظام کائنات کے انکار نہیں کرو گے قدرت کے مقابلے میں تو نظام کائنات ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہوگا. بالکل صاف طور پر یہ بات ہے. علامہ فرمائے, علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ صاف فرما گئے کہ کافر کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ آفاق میں گم ہوا ہے. پہچان ہی ہے یہ کافر کی. کسی کو کافر کو پہچاننا ہو تو دیکھ لینا کہ وہ چاند میں, سورج میں, ستاروں میں, کسی میں گم ہوگا. اور اگر مومن کو پہچاننا ہے تو مومن اس کھلونے سے پہلے دن گزر جاتا ہے, پہلے دن گزر جاتا ہے. یہ کچھ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے. میں سمجھتے تھے کہ اگر چاند تک پہنچ بھی گئے تو کون سی بڑی بات ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہادت کی انگلی کے اشارے سے کاٹا ہے. تم چاند سے پہنچ کے سمجھو کہ ہم آگے بڑھ گئے. اس کو چاند کو شہادت کی انگلی کے اشارے سے کاٹا ہے. یہ اشارہ نہ عبادت کا اشارہ تھا نہیں, یہ ان چاند سورج ستاروں کی حیثیت بتانے کے لیے معجزہ ظاہر ہوا تھا. کہ اس معجزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس ترین طریقوں کی طرف بلا رہے ہیں یہ طریقے ان گورکھ دھندوں کو اس طرح کاٹ دیں گے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بچے رہتے ہیں, گھر بناتے ہیں, ایک انگلی پھیرتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے. باقی کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اس نظام کائنات کی تبرکت کا حیثیت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوری امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ توجیہ کیا ہے, کہ سب کا انکار کرتے چلے جاؤ قدرت کے مقابلے میں. خیر یہ نہیں ہے کہ انکار کرنا ہے ایمان ہے کہ نہیں, انکار کرنا ایمان نہیں ہے. ضرورت کے وقت اللہ کے غیر کی طرف سے آنے والی مدد کا انکار کرنا یہ ایمان ہے. یہاں سے ایمان بیان کرنا ایمان بنا ہوا ہے. نمرود کا انکار, شکلوں کا انکار, جتنی شکلیں بنی ہوئی تھیں سب کو توڑا. کہ یہ شکلیں, ان شکلوں کو توڑا اس لیے ہے کہ شکلوں سے متعلق ہمارے مسائل نہیں ہیں. اچھا جی, ہمارے مسئلے شکلوں سے متعلق نہیں ہے اور اپنا مسئلہ آپ جبرائیل سے کہیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ جبرائیل بھی شکل ہے, بدھ بھی شکل ہے, ہمیں تو آپ نے شکلوں سے روک دیا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں غیر متحرک شکلوں کو توڑ کر کسی متحرک شکل سے امید کروں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان صرف یہ نہیں تھا کہ شکلوں کا انکار کر دیا, بلکہ ایمان یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب آگ میں ڈالے جانے سے پہلے اپنی مدد پیش کی کہ فرمایا کیا حکم ہے. فرمایا اما الیک کا فلا, ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے. جبرائیل اللہ کے غیر کی طرف سے آتے نہیں ہیں, نبیوں کی طرف آتے ہیں, حکم سے آتے ہیں. اور سب سے بڑی مخلوق ہیں, اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے. یہ دیکھنا یہ تھا کہ شکلوں کا انکار کرتے کرتے کہاں تک پہنچے ہیں. کہ اما ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے, اس لیے اللہ نے آپ کو براہ راست حکم دیا ہے. اللہ نے آپ کو حکم براہ راست دیا ہے. دیکھو میرے دوست عزیزوں, میری آپ سب سے عاجزانہ مخلصانہ والہانہ درخواست ہے کہ اپنے مذاکروں میں ایمانیات کو غالب رکھو. یہ اس کام کا امتیاز ہے. مولوی صاحب یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کا نام رکھتا تحریک ایمان نام رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ ساری بے دینی دو وجہ سے ہے. یہ اللہ کے غیر سے محبت ہے, یہ اللہ کے غیر کا تاثر ہے. اس کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے بے دینی کی. دو قسم کے لوگ بے دین ہوں گے, اللہ کے غیر سے متاثر ہونے والے, اللہ کے غیر سے محبت کرنے والے. یا غیروں کے طریقے ان کے تاثر کی وجہ سے, یا غیروں کے طریقے ان سے محبت کی وجہ سے. دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں. کہ تمہیں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول اور ان کے طریقے تمہیں اللہ کے غیر اللہ کے غیر سے زیادہ محبوب نہ ہو جانے. تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں ایمان کی دعوت جم کر دو, اور ظاہری شکلوں سے یقین کھل کر ہٹایا کرو, بے تاثر بولا کرو, یعنی متاثر مت ہوا کرو. کھل کر توحید بیان کرو اللہ کی کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں. اس کی دعوت روزانہ جم کر دیا کرو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہماری طبیعتیں قصے کہانی کی طرف جا رہی ہیں. قصے کہانی کی طرف جا رہی ہیں. اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا شوق اور جذبہ نہیں ہے, کیونکہ یہ دین کی اصل بنیاد ہے. ساری اطاعت کی بنیاد ایمان پر ہے. اطاعت کی بنیاد ایمان پر ہے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ شکلوں کا انکار کرو, اور شکلوں کا انکار جو کیا کرو وہ صحابہ کے واقعات سے کیا کرو. ہاں یوں نہیں اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا کہ نہیں ہو کہ اللہ کی غیر سے نہ ہونے کے کیا واقعات ہیں. کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے. اس کے لیے صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں. ایک صحابی نے آگے عرض کیا کہ رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے. فرمایا کیسے؟ کہ ایک کو ہو گئی جی میں سب کو ہو گئی. آپ نے فوراً اس شیر کو نکالا اندر سے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک اونٹ سے سب کو خارش ہوئی ہے. فرمایا کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ اب پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ اللہ کا امر ایسا نہیں ہے کہ اس کا امر ہوا تو تھا ایک کے لیے پھیل گیا سب میں. نہیں, اللہ کا نظام ایسا بے قابو نہیں ہے کہ امر ایک کے لیے کیا اللہ نے اور پھیل گئی خارج سب اردو میں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے فوراً اصلاح فرمائی. یہ کہتے ہیں ماہر موسمیات کہیں گے تو بارش ہوگی. نہیں, ہم جم کے انکار کرتے ہیں کہ نہیں, ماہر موسمیات سے نہیں ہوتا. ایک ایک قطرہ اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے. ایک ایک قطرہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے. ماہر موسمیات کوئی چیز نہیں ہے. یہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی, خدا کی قسم ان کے کہنے نہ کہنے سے بارش کا ہونے نہ ہونے کا قطعا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے صاف قرآن میں فرما دیا کہ جس طرح اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی, اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی. سیدھی بات, انکار کرو جم کر کہ نہیں جانتا اللہ کے غیر کہ بارش کب ہوگی. اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوگی تو یہ کفر ہے. اس کو کفر کہا گیا ہے. اور بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ستاروں کی علم سے کسی بات کو سمجھے یا سمجھائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا میں کیسے عرض کروں؟ عام ہے مسلمانوں میں, عام کہ نجومی سے پوچھو کیا کہتے ہیں. پیشین گوئیاں دیکھتے ہیں, ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں. جی ہاں, تمہیں ذرا دیکھ کے بتاؤ کیا قسمت ہے, کیا امید ہے, کیا اولاد ہے. جی ہاں, یہ جہالت ہے, شرک ہے, اور ایسے راستوں سے علم حاصل کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی نہیں ہے. بالکل سیدھی بات ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نکلنے لگے دشمن کے مقابلے پر تو نجومی نے کہا میری بات ذرا سن لیجیے, میری بات ذرا سن لیجیے, یہ وقت آپ کو نکلنے کا نہیں ہے, میری بات سن لیجیے, یہ وقت نکلنے کا نہیں ہے, آپ میری بات مانیے, میں جس وقت آپ سے نکلنے کے لیے کہوں آپ اس وقت نکلیے گا, آپ کو کامیابی ہوگی. تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں تیری مخالفت کا حکم ہے, اللہ کی مدد حق ہے, وہ ہمارے ساتھ ہوگی, اور تیری بات پر جو تیری بات کی تصدیق کرے اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے, تیرا بھی ٹھکانہ جہنم ہے. اس نے فرمایا کہ حدیث میں یہ ہے المنجم کالکافر بل کافر فی النار, کہ علم نجوم سے خبر دینے والا کافر ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. صحابہ کو قدم قدم پر آپ نے ظاہری نقشوں سے اور ظاہری اسباب سے صحابہ کو قدم قدم پر نا امید کیا ہے. یہ نہیں فرمایا ہاں یہ بھی نہیں فرمایا, نہیں ہرگز نہیں, اس سے نہیں ہوتا. اور جب ایک راتیں بارش ہوئی آپ نے صاف کہہ دیا صحابہ سے کہ تم میں سے صبح کو بعد کافر ہوں گے, تم میں سے بعد صبح کو مومن ہوں گے. صحابہ نے فرمایا صحابہ کے لیے کفر کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صحابی کافر ہو جائے, کہ ان کے نزدیک وہ تو اسلام میں آنے کو سمجھتے تھے کہ ہم آگ سے نکل کر آئے ہیں, وہ کفر کو کفر نہیں کہتے تھے, وہ کفر کو آگ کہتے تھے کہ ہم آگ سے نکل کر آئے ہیں, آگ میں دوبارہ کہیں چلے جائیں, ممکن ہی نہیں ہے. دنیا کی آگ کو اللہ کی توحید کے لیے صرف اس لیے برداشت کیا ہے کہ جو کفری ہم سے کرانا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ کی آگ ہے, اس آگ کو برداشت کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے. جہنم کی آگ کو ایسا یقین, جہنم کی آگ کا ایسا یقین کرتے تھے کہ ان سے ایک شرکیہ کلمہ کہلوانے کے واسطے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, حضرت بلال کے واقعے ہیں, کہ گرم ریت پر سجدہ جاتا تھا, گرم سلیاں سجدے پر رکھی جاتی تھی, آگ ان کی چربی سے بجھتی تھی, لیکن وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کروں گا. تو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ بھی جل سکتے, تو صحابہ کفر سے نکلنے کو جہنم سے نکلنا سمجھتے تھے. لیکن آپ نے صاف فرما دیا صحابہ سے کہ تم میں سے جو شخص یہ کہے گا کہ بارش فلسطاری کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. صاف فرما ہے صحابہ سے. تو میں عرض کر رہا کہ یہ ہمارے کام کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہماری مساجد میں اب یہ معمول شروع ہو جائے, اب کسی مسجد کو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ملاقاتوں میں سب نکل کر مسجد کو عمل سے خالی چھوڑ دیں. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس کی گنجائش نہیں ہے. تم نے اگر مسجد کو عمل سے خالی چھوڑ دیا تو تم ملاقات کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ ملاقات برائے ملاقات تو نہیں ہے, ملاقات تو برائے مسجد ہے. کہ اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھوانا یہ یقین کی تبدیلی کی طرف لے جانا ہے. وہ تو مولوی صاحب کا محفوظ ہے کہ کانے بار ڈالنا تبلیغ نہیں ہے, دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے, اور دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. یہاں لا کر مسجد سے باہر کے جتنے ماضی نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان نقشوں کا یقین نکالو اپنے دلوں سے بھی اور دوسروں کے دلوں سے بھی, اور ایمان کی تعلیم دو, عقائد سکھلاؤ. ہمارا یہ دعوت تعلیم کے ساتھ ہے, سب سے پہلے عقائد کی صحیح عقیدے کی تعلیم ہے. ایمان کے حق کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں لا کر کلمہ سکھلاؤ اور صحیح عقیدہ سکھلاؤ. یہ نہیں جو جہاں ملا خود سے دین کی بات کی اور چھوڑ دیا, یہ کچھ نہیں ہے. یہ طریقہ خلاف سنت ہے اور یہ طریقہ صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے. یہ ہمیں صحابہ کی سیرت میں نہیں ملتا, ہمیں صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے ہمارے ساتھ اٹھو, ہمارے ساتھ چلو, ہمارے ساتھ بیٹھو, ہمارے ساتھ آؤ. کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے میرے رب پر. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی حقیقت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرو, جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں سے شبل و یقین نکالا ہے. ہمارا کام ہے یہ کہ مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں بٹھا کر شبل کا یقین دلوں سے نکالو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور کرنے کا ضابطہ کہ کرنے کا ضابطہ کائنات نہیں ہے, یہ ذہن سے نکال دو. چلے صاحب بیان کر رہے تھے کہ دنیا تو ہماری ضرورت کے لیے ہے. لو دنیا, اگر یہ دنیا ضرورت کے لیے ہوتی تو ہر انسان کی ضرورت پوری ہوتی. کتنے ضرورتوں کو رو رہے ہیں, کتنے ضرورتوں کو رو رہے ہیں. دیکھو میری بات یاد رکھنا, ضروریات ضروریات اگر ہماری اسباب سے پوری ہوتی تو کوئی آدمی پریشان حال نظر نہ آتا. دوائیں کھا رہے ہیں شفا نہیں ہے, ہتھیار بنا رہے ہیں حفاظت نہیں ہے, حکومتیں بنا رہے ہیں عزت نہیں ہے, زمینیں بنا رہے ہیں غلہ نہیں ہے, شادیاں کر رہے ہیں اولاد نہیں ہے. اٹھا کر تو دیکھو اسباب کی دنیا. اگر اللہ نے کہیں ایک وعدہ بھی کر لیا ہوتا کہ میں تمہیں شکلوں سے یہ دینا چاہتا ہوں تو دنیا میں کوئی پریشان حال رہتا ہی نا. ایک وعدہ کافی, اللہ کا سو وعدے کرے وہ بھی ایک وعدے کی طرح, ایک وعدہ کرے سو وعدے کی طرح. جی ہاں, وہ فاعل لما یرید ہیں, ان کا ایک وعدہ کرنا سو وعدے کرنا برابر ہے. لیکن مشاہدہ یہ ہے اور نظر ہی آ رہا ہے کہ اگر شکلوں سے کامیابی ہوتی تو دنیا میں کوئی ناکام نہ ہوتا. سب سے پہلے یہ سکھلایا کہ نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے, نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے, نظام دین ضابطہ ہے. اللہ کا ضابطہ کائنات نہیں ہے. سب سے پہلے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے, نظام دین ضابطہ ہے, نظام دنیا ضابطہ نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے, کیونکہ کائنات میں تبدیلیاں ہیں. سورج ہے روشنی نہیں ہے کہ سورج گرہن ہو رہا ہے. اب سورج گرہن ہو رہا ہے, چاند گرہن ہو رہا ہے, ستارے میں یہ بات ہو رہی ہے, لوگ بےچارے سائنسدانوں کے پیچھے چلتے ہیں. چلو میاں دیکھو کیا ہو رہا ہے, پوچھو سائنسدانوں سے کیا ہو رہا ہے کہ ہاں یہ یوں ہوتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے, جیسے یوں ہوتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. جی ہاں, یہ ان کی بکواس ہے, اس کے پیچھے پیچھے سب چل رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو بتایا تھا, آج کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ چاند سورج کا گرہن ہونا اللہ کے غصے کا موقع ہے. اس وقت سب کو عبادت میں لگ جانا چاہیے, یہ عبادت کا وقت ہے, اللہ کو منانے کا وقت ہے. چاند اور سورج پر اللہ کا غصہ, اس کا غضب نازل ہو رہا ہے. باقی کہہ رہا ہوں خدا کی قسم, سائنسدانوں کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں اللہ سے دور لے جائیں گے, دور لے جائیں گے اللہ سے. یہ تمہیں یہ سمجھائیں گے, یہ تمہیں یہ سمجھائیں گے کہ یہ نظام کائنات بس یہ اللہ کی قدرت ہے. جی ہاں, اللہ کا احساس فرماتے تھے اور سمجھتے کہ نظام کائنات میں قدرت نہیں ہے, قدرت تو اللہ کی ذات میں ہے. نظام کائنات قدرت نہیں ہے, قدرت اللہ کی ذات میں ہے. نظام کائنات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. تم اسے لے کیا لوگے, کیا یعنی اس سے کیا لے لو گے؟ اس میں اگر تم پڑھو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ اس کھوکھلے نظام سے ملے گا کیا؟ اس کھوکھلے نظام سے ملے گا کیا؟ اس لیے میرے دوستو عزیزوں, ایمان سیکھنا ہے تو شکلوں کا انکار کرنا پڑے گا, اور اگر صحابہ سے شرک سیکھنا ہے تو پہلے شکلوں پہ اقرار کرنا پڑے گا. کوئی راستے نہیں کہہ رہا. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے صحابہ سے فرما دیا جو یہ کہے گا کہ اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ اللہ کا منکر ہے, سرب ایمان رکھنے والا ہے. صاف فرما دیا. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اس یقین فاسد کو دلوں سے نکالو. اس یقین فاسد کو دلوں سے نکالو. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے اس یقین فاسد کو دل سے نکالو. کیوں؟ اگر زلزلے آئیں گے نا زمین پر تو سائنس نہ سمجھائیں گے مسلمانوں کو. دیکھو ہم انہیں بتائیں گے زلزلہ کیوں آتا ہے. حالانکہ زلزلے کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. زلزلے کا تعلق کسی نہ سے ہے. کسی اسکول میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں کہیں کہیں ہے کوئی کہنے والا کہ اللہ زمین کو ہلاتے ہیں جب زمین پر زلزلے ہوتے ہیں, جب زمین پر زنا ہوتا ہے اللہ زمین کو ہلا دیتے ہیں؟ کہ زمین برداشت نہیں کرتی کہ یہ پشت جو مسلمان کے سجدہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی, اللہ کی عبادت کے لیے بنایا نا زمین کو, تو آپ نے کیا فرما دیا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ ساری دنیا کی زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. جہاں چاہو سجدہ کرو, جہاں چاہو سجدہ کرو. پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی اور پوری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی ہے. آپ کی خصوصیت ہے. پچھلے انبیاء کی قومیں اپنے اپنے معابد میں عبادت کرتی تھی, اپنے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتی تھی. اس امت کے لیے یہ امت جہاں جہاں عبادت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے. اس زمین پر اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حق ہی نہیں ہے کسی کو. سیدھی بات ہے. آپ میرے گھر میں رہ کر وہ کریں گے جو میں چاہوں گا. آپ میری دکان میں بیٹھ کے وہ بیچیں گے جو میں چاہوں گا. اس کی کہاں گنجائش ہے کہ زمین اللہ کی ہے, سجدے کے لیے بنائی گئی ہے, تو اس پر رہ کر اللہ کے غیب کے سامنے جھکے؟ ممکن ہی نہیں ہے. سائنسداں کہیں گے کہ زلزلے آنے کی وجوہات یہ ہیں. بس یہیں سے مسلمان سمجھ لے گا کہ زلزلوں کے اور نظام کائنات کے تغیرات خود نظام کائنات ہے. یہ اللہ سے کاٹنے کا اور اللہ سے دور کرنے کا واحد راستہ ہے. اسے میرے دوستوں میں کہہ رہا ہوں بہت تاکید سے کہ شکلوں کا انکار کیا کرو قدرت کے مقابلے میں, کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور اس کے کرنے کے ضابطے کہ اس کے کرنے کے ضابطے نظام کائنات نہیں ہے. اس کے کرنے کا ضابطہ نظام دین ہے. اللہ کا دین ضابطہ ہے. اللہ کا دین ضابطہ ہے کہ دین میں تبدیلی نہیں ہے. نظام کائنات میں تبدیلیاں آئیں. اللہ نے خود فرما دیا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم, کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ اللہ کا ضابطہ, اللہ کا دین ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے جاؤ. انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے یہی کام کروایا ہے. سب سے پہلے 13 سال نبوت کے, 13 سال نبوت کے, 13 سال نبوت کے, سنو, 23 میں سے اس میں صرف توحید ہے. نماز آئی ہے لیکن نماز ناقص آئی تھی. نماز کامل ہوئی ہے مدینے میں آ کر. صرف نماز کو مکہ مکرمہ میں لی گئی ہے کیونکہ نماز ایمان ہے. نماز کو قرآن میں ایمان کہا ہے کہ نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے. یہ نماز ایمان کی طرح, نماز ایمان کی طرح شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے. یہ نماز سے یقینی کوئی چیز نہیں ہے. یہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں قرآن میں نماز کا نام ایمان رکھنے کی. قرآن میں اللہ نے نماز کو ایمان فرمایا. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. یہاں اس آیت میں نماز کو ایمان کہا ہے. یہ نماز مکمل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں آ کر, ورنہ مکہ مکرمہ کی جو نبوت کا اکثر وقت ہے وہ صرف توحید اور توحید توحید ہی توحید. کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اس جگہ سے نہیں ہوتا. اس کو اتنا کہلوایا گیا اور اس کو اتنا رٹوایا گیا کہ اس کے بعد آپ جو چاہے شکل پیش کر دو, نہیں شکلوں سے نہیں ہوتا, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. انبیاء سے بھی نہیں ہوتا, انبیاء سے بھی نہیں ہوتا, پکی بات ہے. نبی اپنی کوشش میں ہار جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. جب انبیاء سے نہیں ہوتا تو کون سی دنیا میں شخصیت ہے جس سے ہونے کی امید کی جاوے؟ کون سی شخصیت دنیا میں رہ گئی کہ جس سے ہونے کی امید کی جاوے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ابو طالب کلمہ پڑھ لے. چچا سے محبت ہے, یہ جہنم سے بچانا ہے, چچا چچا کہہ کے انتہائی خوش آمد کر لی. نہیں کہنے بھی نہیں, آپ کی چاہت پر نہیں ہے, وہ تو ہماری چاہت پر ہے. ہم چاہیں گے تو کریں گے, ہم چاہیں گے اجازت دیں گے. نقل تحدی منا حضرت کا, آپ چاہ رہے ہیں کہ وحشی کوئی قدر کر دے. ایک چچا کے قاتل کو تو آپ قتل کروانا چاہتے ہیں اور ایک چچا کو آپ قتل پڑھانا چاہتے ہیں. وہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے. کہنے بھی چاہ رہے ہیں یوں ہو جائے, اللہ چاہ رہے ہیں نہیں, اس کو الٹ ہوگا, اس کو الٹ ہوگا. اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کو اپنے ارادوں میں اپنے تعارف کے لیے ناکام کرتے ہیں. میں بڑی بات کہہ گیا ہوں, اس کو غور سے سننا. اللہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے ارادوں میں اپنے تعارف کے لیے ناکام کرتے ہیں, پھر ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے کاموں میں ناکام ہو کر یہ کہیں کہ وہ اصل میں اسباب پورے نہیں تھے, وہ اصل میں حکومت نے ساتھ نہیں دیا. اصل اگر مسلمانوں کو حکومت ساتھ دی جاتی تو یوں ہو جاتا, اگر یہ یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا. آپ نے فرمایا ہے عائشہ, اگر تو نے یوں کہا کہ یہ کام یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا, تو نے اپنے اوپر شیطان کا دروازہ کھول دیا. میں جو کہہ رہا ہوں اس پر غور کرو. نبی ہے, نبی اللہ کے سے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ کے سے بھیجے ہوئے ہیں. سارا خلاصہ کائنات ہیں. کوشش ایک طرف یہ ہے کہ کوئی وحشی کو قتل کرتے, میرے چچا حمزہ کو انہوں نے اس طرح قتل کیا ہے, غصہ آپ کو اور دکھ اتنا ہوا آپ کو کہ کوئی اسے قتل کر دے. فرمایا جہاں ملا قتل کر دینا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وحشی کو ہدایت دے کر ان کو بنا لے رضی اللہ عنہ. اور ابو طالب عین آخری وقت تک کہ نہیں, میں تو اپنی ملت کے ہی اپنی قوم کی ملت پر ہوں. بس دیکھو میری بات یاد رکھنا, اللہ اللہ ہے وہ نبیوں کی ناکامی سے اپنا تعارف کراتے ہیں. میری بات یاد رکھنا, ہماری حیثیت کیا ہے؟ مسلمان کو مسلمانوں کو ان کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں اور ان کے ارادوں میں جو ناکامیاں ہیں وہ صرف اللہ کو پہچاننے کے لیے کرائی جاتی ہیں. یہ اتنا احمق نکلا کہ اس نے بجائے ان ناکامیوں سے اللہ کی طرف چلنے کے, اس نے ان ناکامیوں سے اسباب کی کمی سمجھ کر یا اسباب کی تکمیل میں لگا, حکم کی تعمیل میں نہیں لگا. کہ اللہ مجھے اسی ناکام کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, ہم بڑا عذاب لانے سے پہلے ان مسلمانوں پر چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لیے لاتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں, یہ توبہ کر لیں. دیکھو عجیب بات ہے, حالات کافر پہ نہیں آئیں گے. جس کے اللہ ہدایت نہیں چاہتے اس پر حالات نہیں لائیں گے, حالات اس پر لانا چاہتے ہیں اس کی تربیت چاہتے ہیں. لعلہم یرجعون لعلہم یرجعون, شاید یہ پلٹ جائے, شاید یہ سمجھ جائے. میں نے حدیث پڑھی تھی ابھی ایک, مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخرة يحون ثم يرجع إلى آخرة. کہ مومن اور ایمان اس کی مثال گھوڑے کی طرح ہے, یہ اپنے کھوٹے سے بند کر میدان میں گھاس کھاتا کھاتا اس طرح چلتا رہتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ میں کسی کھوٹے کے سامنے ہوا ہوں. جب پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے, رسی بری ہوتی ہے, تو ہر گھوڑے کی فطرت ہے یہ کہ وہ اپنے کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے. آپ دیکھ لینا, یہ تو جانور ہے, اس کو لاکھ جھٹکے لگے تجارت میں, حکومت میں, زراعت میں, ملازمتوں میں, بیماری کی شکل میں, مقدمات میں, قرضوں میں, نہیں جناب, نہیں جناب, میں تو انسان امید نہیں ہو سکتا کہ نہیں, جو اللہ کے حکم پر نہ آوے اس کو تو اللہ سے امید کرنی نہیں چاہیے. ساری امیدیں شکلوں سے وابستہ ہیں, اللہ سے امید کرنے کے لیے اللہ کے غیر سے نا امید ہونا شرط ہے. اللہ اور اس کے غیر سے امیدیں جمع نہیں ہو سکتی کسی ایک دل میں, خدا کی قسم نہیں جمع ہو سکتی. یہ دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو کہ ہاں ہمیں ان سے بھی امید, اللہ سے بھی امید ہے. نہیں, اللہ کی ذات بہت غیور ہے, وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کی امید کو برداشت نہیں کرتے. آپ خود سوچ لیں, آپ اگر کسی سے کوئی کام کرائیں اپنا, ایک وزیر سے بات کی ہوئی ہے, ایک ایم پی سے بات کی ہوئی ہے, ایم پی کی بات کو وزیر سے چھپاتے ہیں اور وزیر کی بات کو ایم پی سے چھپاتے ہیں. کیوں؟ کہ وزیر ہے, اگر وہ سوچے گا کہ مجھ سے نہیں کہا اس سے نہیں کہا تو ناراض ہو جائے گا, غصہ آ جائے گا, اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی. یہاں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ امید اللہ سے بھی ہے, اللہ کے مخلوق سے بھی ہے. یعنی میں میری بات سمجھ لو کہ اپنے ایک مسئلے میں دو آدمیوں کو تو جمع کرنا سمجھتا ہے کہ نہیں, ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ میں کوشش دونوں جگہ کر رہا ہوں. آپ دیکھیں مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, اور کسی دوسرے ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہو تو اس ڈاکٹر کو نہیں بتاتے کہ اس کا علاج چل رہا ہے, کہ نہ یہ برا مان جائے گا کہ بھائی تو میرے پاس کیوں آیا اس کا علاج کرتے ہوئے. فطرت ہے انسان کی کہ ایک وقت میں دو سے امید تو کرتا ہے ایک وقت میں, لیکن ایک دوسرے سے چھپاتا ہے. میں حیران ہوں کہ اللہ سے امید ہوگا کہ مخلوق سے امید, کہ یہ دونوں امیدیں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی اور کسی کے سینے میں دو دن لائنیں بنائی نہیں. اس لیے ذرا عقل سمجھ کو استعمال کرو کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اگر نبی کسی خیر کا بھی ارادہ کرتے ہیں, اگر نبی کسی خیر کا بھی ارادہ کرتے ہیں, تمام جسمانی قوت اور صلاحیت کے باوجود اور تمام اسباب کے مہیا ہونے کے باوجود کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت اور ایسا تسلط دیا تھا مخلوق پر کہ ان کے علاوہ کسی کو ایسی بادشاہت میسر نہیں آئی. اللہ نے کہہ کے مانگا تھا نا, حدیم ملک اللہ ان بغیر احد من بعدی, اللہ نے ایسی بادشاہت دی جو واقعی سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں. لیکن اس ساری قوت اور اس ساری خلافت, حکومت, نبوت اور جنات سے لے کر ہوا تک ساری مخلوق پر ایسا قبضہ کیے ہوئے تھے کہ جس سے جب چاہیں جو کام لیں. اتنے اسباب مہیا ہونے والا وہ خیر کے ارادہ کرے, کہ اللہ کے راستے کے لیے 100 مجاہد تیار کرنے ہیں, اللہ کے راستے کے لیے 100 مجاہد تیار کر دیں، رعایا میں سے نہیں اولاد میں سے. اللہ کی شان 100 بیویوں سے صحبت کی، اس میں صرف ایک کو حمل ٹھہرا. نبی ہیں، خیر کا ارادہ ہے، اپنی اولاد سے اپنی پیٹ سے 100 مجاہد تیار کرنا چاہتے ہیں، ایک کو حمل ٹھہرا، اور اس حمل اس عورت سے بھی ناقص جسم بغیر روح کا پیدا ہو گیا وقت پہلے، اور دایا نے لا کر کرسی پہ ڈالا، حالانکہ غرازت ہے، یہ کرسی پہ ڈالنے کی چیز نہیں تھی. اللہ فرمانے القینا علی کرسی ہی جسدن، یہاں تو حکام کو یہ زعم ہے کہ میں اسے جو چاہوں کر لوں، کہ نہیں تمہاری کرسی، تمہاری صلاحیت، تمہاری قوت، تمہارا ارادہ ہمارے ہاں سب سے بڑے، ہمارے ہاں سب سے بڑے، ہمارے ارادے کے مقابلے میں تمہاری کوشش سب سے بڑے، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، چاہے نبی ہو چاہے غیر نبی ہو، کہ ہمارے امر کے مقابلے میں تمہاری ساری کوششیں صفر ہیں. فوراً یاد آ گیا، ہو گئی غلطی، مادی شکلوں پر، مادی شکلوں پر بھروسہ کر کے خیر کا ارادہ کر لیا ہے، انشاءاللہ کہنا شیطان نے بھلا دیا ہے. صرف یہ وجہ ہوئی ہے کہ اللہ نے 99 بیویوں کو حمل نہیں ہونے دیا، اور ایک کا حمل ضائع کرا کے بتلا دیا کہ ہمارے ارادے پر ہے، تمہارے ارادے پر موقع، تمہارے ارادے پر نہیں، ہمارے ارادے پر ہے. میں اچھا رہا ہوں کہ ان کے بارے میں تو قرآن نہیں ہے کہا خررا کے اموان، اور کہیں یہ فرمایا سمان، وہ تو نبی تھے، ناکامی ہوئی ارادے میں اور فوراً اللہ کے متوجہ ہو گئے. جہاں صبح شام ناکامیاں ہیں، اور یہ ناکامیاں اللہ سے اور دور لے جا رہی ہیں. مسلمان سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو کسی معاملے میں ناکامی ہو اور یہ ناکامی اسے اللہ کی طرف نہ لائے، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام ایک کام کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی چاہت کے بغیر سارے انبیاء علیہ السلام مل کر کچھ نہیں کر سکتے. کیوں کہ کلمہ واجبات صرف اللہ کی ہے. اگر اس بات کو نہیں کہو گے تو کبھی اپنے حکام سے، اپنے اسباب سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتے. جب نبی کے بارے میں کہہ دیا گیا تو کسی کی حیثیت کیا رہ گئی کہ کوئی شکل ایسی ہو جسے امید کی جائے؟ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور میں عرض کر چکا کہ اس کے کرنے کے ضابطے اس کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے. اس لیے ایمان کے کی تجدید اور اس کی ترقی کا سبب یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے سارے پرانے نئے لوگوں کے مذاکرات اس رخ سے ہونے چاہیے، اور مسجدوں کو خدا کے لیے ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی مت چھوڑنا، کیونکہ یقین کے بننے کی جگہ مسجد ہے، بگڑنے کی جگہ باہر کا ماحول ہے. اس بگڑنے کے ماحول سے اٹھا کر ایمان کے بننے کے ماحول میں لانا، یہ ہمارے گھر سے ملاقاتوں کا مقصد ہے. ہمیں صحابہ کی سیرت نہیں مل رہا ہے. پھر ایمان کو ایمان کی علامتوں سے بیان کرو، اس لیے کہ ایمان کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، بغیر علامت سے ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، کہ ایمان کی جو سب سے بڑی علامت ہے اور جو علامت مطلوب ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. اطاعت ہے تو ایمان ہے، اطاعت نہیں تو ایمان نہیں ہے، پکی بات ہے. پوچھا گیا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مومن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مومن نیکیوں سے خوش ہونے والا اور گناہ سے غمگین ہونے والا, اس کو مومن کہتے ہیں. یہ بات بھی ذرا سمجھنی پڑے گی. دیکھو میری بات توجہ سننا ذرا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں سے خوشی ہو, گناہ سے غمگین ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمال ایمان ہے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان کا اتنا آخری درجہ ہے کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے کسی کے دل میں. اس کے بعد ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کے بعد اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اس کے بعد اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے. یہ ایمان کے کمال کی حدیث نہیں ہے, بلکہ یہ ایمان کے آخری درجے کی حدیث ہے. کیونکہ جس روایت میں فرمایا ہے کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہے ہاتھ سے بدلے, اور نہیں ہاتھ سے بدل سکتا, اس کی قوت نہیں ہے تو زبان سے بدلے, اور اگر زبان سے بدلنے پر قدرت نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے دل کی قوت دعاؤں پر لگا کر اللہ تعالی سے اس منکر کو بدلوائے. اللہ سے کہہ سکتا ہے دل سے کسی گناہ کے لیے کڑنا اور غمگین ہونا. اس حدیث سے جو میں نے عرض کی ہے ابھی من لا منکم منکر فلیغیر بیدی, اس حدیث کی حدیث بتا رہی ہے کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اس کے دل میں اس منکر کے لیے کڑن ہے یا نہیں. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. یہاں حال یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں دوستوں کو بتاتے ہیں پھر ایمان والے ہیں, گناہ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں پھر بھی ایمان والے ہیں, نماز چھوٹ جائے کوئی غم نہیں پھر بھی ایمان والے ہیں, نماز مل جائے کوئی خوشی نہیں پھر بھی ایمان والے ہیں. میں حیران ہوں کون سا ایمان ہے یہ, یہ کون سا ایمان ہے؟ نہ نیکی جو خوشی ہے, نہ گناہ کا غم ہے, نہ نیکی کے چھوٹنے کا غم ہے, نہ نیکی کے ملنے کا خوشی کا, نہ نیکی کے ملنے کی خوشی ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ اس لیے میں نے کیا کہ ایمان کہ ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو. بہت ہی آسان بات ہے. ایک جماعت آج کی خدمت میں حاضر ہوئی, آپ نے ان کی شکل دیکھتے ہی فرما دیا مان دوں, کیونکہ یہ انتہائی شناخت کی بات ہے کہ جی ایمان کی جگہ دل ہے, دل میں ایمان ہوا کرتا ہے. شکل سے کیا ہوتا ہے, کسی کی شکل سے آپ احساس کرو کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے. سنو غور سے بات میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں, خدا کی قسم شکل سے ہی فیصلہ ہوگا مومن ہونے یا نہ ہونے کا. شکل سے فیصلہ ہوگا مومن ہونے یا نہ ہونے کا. کسی کے مومن یا غیر مومن ہونے کا فیصلہ شکل سے ہوگا, دل سے نہیں ہوگا. دل کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے, دل کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے. ایک صحابی نے ایک کافر کے تلوار سے بچنے کے وقت تلوار جب اٹھائی گئی اس پر, اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, صحابی نے تلوار چلا دی بجائے روکنے کے. دروازہ چلا دی, قتل کر دیا اس کو. آپ کو پتا چلا, فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ حد کے کہ رسول اللہ میں سچ کہتا ہوں کہ اس نے تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے, کلمہ تو پڑھانا تھا اور کام ہی کیا تھا تلوار کا؟ تلوار خدا کرنے کے لیے نہیں ہے, تلوار تو کلمہ پڑھانے کے لیے تھی. تیری تلوار کا مقصد تو پورا ہو رہا تھا, پھر تلوار کیوں چلائی؟ کہ نہیں جی وہ تو تلوار سے بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا. حالانکہ دل چیر کے دیکھ اس کو کہیں کلمہ لکھا نظر نہ آتا. یعنی مقصد یہ تھا کہ کوئی دل چیر کے بھی دیکھ لے تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آدمی مومن ہے یا نہیں ہے. میری بات یاد رکھنا, ایمان کا وجود دل میں نہیں ہوگا. آپ کسی کا دل کا آپریشن کر کے دیکھو وہاں نہیں ملے گا ایمان. ایمان اس کے سر سے لے کر پیر تک صرف سنت کا حلیہ ایمان کی علامت ہے. اس کے علاوہ خدا کی قسم کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. دھوکہ ہے, محض دھوکہ ہے. اس دھوکے سے نکلو, دوسروں کو نکالو. کیا ایمان دل کی چیز نہیں ہے؟ ایمان دل کی چیز نہیں ہے. ایمان تو جسم پہ ظاہر ہونے کی چیز ہے. چھپ ہی نہیں سکتا ایمان. غم اور خوشی یہ انسان کی ایسی دو خصلتیں ہیں کہ اس دن دونوں چیزوں کو کوئی چھپا نہیں سکتا. کتنی بھی اس کے اندر صلاحیت ہو یہ غم اور خوشی کو چھپا نہیں سکتا. اس کا چہرہ بتا دے گا کہ یہ غمگین ہے یا خوش ہے. اس غم کی بات کو تو یہ چہرہ خوشی کا نہیں بنا سکتا, اور اس خوشی کی بات کو چہرہ غم کا نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کہ اس کا جسم اس کے دل کے تابے ہے. یہ دھوکہ ہے شیطان کا. کہ نہیں جناب اسلام تو ٹھیک ہے, اسلام میں جانتا ہوں, اللہ پر ایمان لایا ہوں. کہ تیرے دل کا ایمان تیری شکل سے ظاہر ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہے, اگر ہے تو پھر ظاہر ہوگا. پکی بات ہے, پکی بات ہے. اسے یاد رکھنا, اسلام کی علامتوں کو مٹانا, اسلام کی علامتوں کو مٹانا یہ اللہ کی دعوت اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے. اللہ کی دعوت ہے اس شخص پر جو اسلام کی علامتوں کو مٹائے. بعض سنتیں ایسی ہیں جو اسلام کی علامتوں کو ظاہر کرتی ہیں. لوگ داڑھی کو کوئی چیز نہیں سمجھتے, حالانکہ زنا سے بڑا گناہ ہے. زنا سے بڑا گناہ ہے. زنا کبیرہ گناہ میں سے ہے, حد ہے اس پر. لیکن اس زنا کے گناہ کی کوئی حد ہے؟ زنا کے گناہ کی کوئی حد ہے؟ لیکن داڑھی کاٹنے کے گناہ کی کوئی حد نہیں ہے. یہ ایسا گناہ ہے مستمر ہے جو سوتے جاگتے نماز پڑھتے عبادت کرتے حج کرتے تلاوت کرتے ہر حال میں اس طرح مل رہا ہے جس طرح بجلی اور پنکھے چلتے رہتے ہیں اور بجلی کا میٹر چلتا رہتا ہے. کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رخ پھیر لیا؟ بادشاہ کا قاصد آپ کے پاس آیا اور آپ کا حکم ہے کہ خواص کی طرف سے کوئی آئے تو اس کا اکرام کرو, اس کا خیال کرو. حکم ہے اس کا, اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه. بادشاہ کا قاصد آیا آپ کی خدمت میں, آپ نے سر گھما لیا, اس سے اس کی طرف نہیں دیکھا. اس کو برا لگا, بادشاہ کا آدمی ہوں آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں, جبکہ آپ کو تو ہر آنے والے کو دعوت دینا اور ہر ایک سے آپ کو خندہ پیشانی سے ملنا اور ہر ایک کا اکرام اور اس کا استقبال کرنا, یہ آپ کا کام تھا. پھر ایک آدمی بادشاہ کے یہاں سے آئے, بادشاہ کا قاصد ہے, اس کو تو ایسا اکرام کر کے بھیجنا چاہیے کہ یہ اس بادشاہ کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. لیکن حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد سے نظر پھیر چہرہ پھیر لیا. اس نے کہا کیوں جی آپ ادھر کیوں نہیں دیکھتے, آپ نے مجھے کیوں رخ پھیر لیا؟ فرمایا صرف اس لیے کہ تم نے داڑھی کٹائی تھی. زیادہ تو کرو. جب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے کافر بادشاہ کی طرف سے آنے والے قاصد سے جس کو دعوت دینا انتہائی ضروری تھا اس سے رخ پھیرے ہوئے ہیں, تو ہمیں کیا امید ہے کہ آپ میں سے رخ کریں گے؟ طریقوں پر غیروں کے چلتے ہو اور نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. سچے سچے مسلمان بن کے دکھلاؤ. مسلمان کا امتیاز، اس کی شان، اس کی پہچان، خدا کی قسم، صرف سنتیں ہیں. فرائض بھی مسلمان کے تعارف کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ فرائض کفر اسلام کے درمیان فرق کرتے ہیں اور سنتیں کافر مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہیں. ساری واجب کر رہا تھا کیا تو دیکھتے فرما دیا، دیکھتے فرمایا ہاں تم کیا ہو، آپ کی طبیعت مائل ہے ان کی طرف، کسی سات جماعت، سات صحابہ کی جماعت، سات صحابہ کی، دیکھتے آپ نے فرمایا ماں تم کیا ہو. کسی نے نہیں کہا تاجر ہے، آپ جسے پوچھو گے آج وہ اپنا تعارف کرائے گا اور تعارف کرانے میں فخر محسوس کرے گا، میں وزیر مالیات ہوں، میں وزیر جنگلات ہوں، میں وزیر تعلیمات ہوں، میں وزیر کیا کیا ہوتے ہیں وزرا، اس سے نیچے اترو گے تو کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، یہ ہمارے تعارف ہیں. صحابہ نے سارا کام کیا لیکن کسی صحابی کا تعارف، کسی صحابی کا تعارف قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی صحابی کسی دنیاوی پیشے سے مشہور ہو. انصار مہاجر کیونکہ دو ہی نسبتیں ہیں، دو ہی نسبتیں ہیں اسلام کے ساتھ، ہجرت اور نصرت، دو ہی نسبتیں ہیں. اس لیے انصار مہاجر کے علاوہ کوئی کسی قوم کسی قسم ملتی نہیں ہے. ان سے ہٹو تو میں منافق یا کافر، بس 100% مسلمان انصار یا مہاجر ملیں گے، کوئی کسی قسم نہیں ملے گی مسلمانوں میں. اب تو انصار دین کی خدمت چھوڑ کر اب انصار کہتے ہیں کپڑے بننے والے انصار، ہائے افسوس. جن کے بارے میں آپ یہ فرما رہے اگر ہجرت ہو تو میں انصار میں سے ہوتا، آج کپڑے بننے والوں کہا جاتا ہے انصار، گوشت کاٹنے والوں کہا جاتا ہے قریشی. توبہ توبہ توبہ توبہ، ان نسبتوں کو محنت بدل کر، ان نسبتوں کی کتنی توہین کی ہے، محنت رخ بدل دیا. صحابہ نے یہ نہیں کہا، صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تاجر ہیں، یہ ہمارے ساتھ دو کاشتکار ہیں، نہیں، کوئی ذکر نہیں اس کا، کہیں نہیں ملتا. صحابہ نے حج کیا کہ ہم سب ایمان والے ہیں. آج کوئی نہیں ملے گا آپ کو کچھ کسی سے بھی پوچھو، کوئی نہیں کہ میں ایمان والا ہوں. کہ ایمان والے کیا کہنا، وہ تو ہم نہیں، کہ کیا ایمان والے کہنا اپنا آپ کو، ہم ہیں ایمان والے. صحابہ نے کہا ہم سے ایمان والے ہیں. فرمایا کیا علامت ہے، ایسی تھوڑی ہے کہ آمنا کہہ دو چھوڑ دیں، ہم تو پوچھیں گے اور دیکھیں گے اور پرکھیں گے تمہارا ایمان کو. صحابی نے کہا، صحابہ نے کہا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. بہت آسان بات ہے، یہ 15 خصلتیں پیدا کر لو، دیندار نہیں ہو جاؤ گے اور یہ اللہ نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ 15 خصلتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ نبی ہو جاتے. تو فرمایا قریب تھے یہ کہ سب نبی ہو جاتے. کادو ان یکونوا انبیاء روایت میں ہے. بہت آسان بات، 5 باتوں پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا عمل ہے، 5 ہمارے زمانے جاہلیت سے. نے فرمایا 5 باتوں پر تمہارا ایمان ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ایمان لائے اللہ، ایمان لائے اللہ پر، اللہ پر ایمان لانا، اس کی تمام صفات پر ایمان لانا ہے. وہ جیسا بڑا ہے اس کو ایسا بڑا ماننا، وہ جیسا غفار ہے اس جیسا غفار ماننا, اس کی تمام صفات پر ایمان لانا. آمنت باللہ کما ہوا بصفاتہ بکمالہ, کہ اللہ پر میں ایسے ایمان لائی جیسا وہ ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آگے فرمایا ہے وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ, کہ میں نے اس کے تمام احکام کو باعتبار قلب کے نہیں تسلیم کیا ہے, میں نے اس کے تمام احکامات کو باعتبار اعضاء کے تسلیم کیا ہے. یہ مطلب ہے اس کا وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ, کہ میں دل سے مانتا ہوں کہ نماز فرض ہے, میں دل سے مانتا ہوں کہ زکات فرض ہے. نہیں نہیں, اسے نہیں کہتے قبل جمع احکامی ہی. زکات دینا ہے, اگر زکات دے رہا ہے تو حکم قبول کیا ہے, اگر نماز پڑھتا ہے تو حکم قبول کیا ہے, اگر روزہ رکھتا ہے تو حکم قبول کیا ہے, اگر یہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس اللہ کے احکام کو قبول نہیں کیا ہے. قبول کرنا دل کے اعتقاد کو نہیں کہتے, قبول کرنا اطاعت کو کہتے ہیں. یہ فرمایا کہ ہمارا ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فرشتے کچھ کر سکتے ہیں. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, عباد الرحمن, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. قرآن میں اتنا ہی ہے فرشتوں کے بارے میں, عباد الرحمن, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. فرشتے اللہ کے نیک بندے ہیں, بس اس جگہ ہم فرشتوں کو نہیں مانتے, اس جگہ ہم فرشتوں کو نہیں جانتے, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ان سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ایمان لائے ہم اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر, آخر دن پر, تقدیر پر. اس پانچ پر ہمارا ایمان ہے, پانچ پر ہمارا عمل ہے کہ ہم سب سے پہلا ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی سو پہ بات چلایا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کو ذرا سمجھ لینا, لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, رٹتے ضرور ہیں سمجھتے نہیں ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہ ایسا خطرناک دعویٰ ہے, یہ ایک ایسا خطرناک دعویٰ ہے جس کو لوگ آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی حکم میں, کسی طریقے میں, کسی ضرورت میں اللہ کے غیر کی طرف جھکنے والے نہیں ہیں, اس کو عبادت کہتے ہیں. ہم کسی طریقے میں, کسی ضرورت میں اللہ کے غیر کی طرف جھکنے والے نہیں ہیں. جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے غیر سے سوال کریں, جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے غیر کو سجدہ کریں. میری بات ذرا توجہ سننا, میرا بہت کچھ کہنے کو دل جا رہا کیونکہ ہر چیز سے سزا نیچے جا رہی ہے. اللہ کی عبادت ہوتی ہے, ہاں بھائی بات تو یہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. کیا عبادت, کہاں ہوئے, کہاں ہیں ہم, کہاں کیا عبادت ہے, کسے کہتے ہیں عبادت؟ جو جس حال میں اللہ کے غیر کے حکم پر چل رہا ہے وہ اللہ کے غیر کی عبادت کر رہا ہے. دل میں یہ احساس پیدا کر لو کہ جو جہاں جس حال میں بھی ہے, اگر اس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ اللہ کے غیر کی عبادت میں مصروف ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میری بات کی طرف پوری توجہ دینی ہوگی. تو سب عبادت کا سر سر جھکانا رہ گیا ہے. نہیں, اس کی بات نہیں ہے. عبادت اطاعت کو کہتے ہیں کہ عبادت اطاعت ہے, اور یہ اللہ کے غیر کی ہو نہیں سکتی. جس طرح اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی, اللہ کے غیر کی اطاعت ہو نہیں سکتی, ممکن نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے غیر کی اطاعت کرے. کیسے کر سکتا ہے؟ حج میں عبادت نہیں کر سکتا. یہ کہہ دیں گے یہ حلال ہے تو ہم مان لیں گے حلال ہے, یہ کہہ دیں گے یہ حرام ہے تو ہم مان لیں گے یہ حرام ہے. یہ کیا کہہ دیں, کیا کہہ دیں؟ الحلال بین حرام بین, کہ حلال حرام کو تو واضح کر دیا گیا تم پر. ان کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حلال واضح ہو گیا, حرام واضح ہو گیا. سمجھ لینا اچھی طرح کہ عبادت کسے کہتے ہیں. زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ کے غیر پر, اللہ کے غیر کے طریقوں پر چلنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلنا, زندگی کے کسی شعبے میں, شادی ہو یا بیاہ, تجارت ہو یا زراعت, حکومت ہو یا سیاست, زندگی کسی شعبے میں اللہ کے حکم کے خلاف چلنا اور نبی کے طریقے کے خلاف چلنا, کہ جس کے طریقوں پر چل رہے ہو اس کی عبادت کر رہے ہو, یہ پکی بات ہے. یہ بات ذہن سے آج نکال لو کہ بھائی طریقہ کسی کا بھی ہو چل, کسی بھی لائن میں, لیکن عبادت اللہ کی, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جس کی بھی اطاعت کر رہا ہے اس نے, جس کی بھی اطاعت کر رہا ہے اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے. اور مسلمان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں اللہ کے غیر کو میں رب بناؤں. حالانکہ بنائے ہوئے, حالانکہ بنائے ہوئے, جن کا فیشن نظر آتا ہے ان کی طرف چل دیتے ہیں. اور کہتے کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ غلط ہے تو بتاؤ اس کا حکم کیا ہے, حرام تو نہیں ہے. کیا اسے حرام سے بچنے کا نام ہی دین ہے؟ حرام سے بچنا تو کفر سے بچنا ہے. مسلمان بننا سنتوں پر چلنے کو کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص جس کی اطاعت کر رہا ہے اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے. یہ بڑی بات ہے. کیا یہ ممکن ہے بھائی ہم اللہ کے غیر کا رب بنا لیں؟ بولو تو صحیح, کچھ آنا تو کرو. ہو سکتا ہے کہ مسلمان اللہ کے غیر کا رب بنا لے؟ تو ممکن نہیں ہے. لیکن بنایا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے. میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بنایا ہوا ہے اللہ کے واسطے, سارے ارباب کو چھوڑ دو, رب العالمین کی طرف آ جاؤ. بنایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں بنایا ہوا ہے, میں کہتا ہوں بنایا ہوا ہے. عدی بن حاتم جب یہ نصرانیت سے اسلام میں آئے تو علی بن حاتم نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ پر ہم ایمان لانے سے پہلے اللہ ہی کو رب مانتے تھے, کہ اللہ کا غیر رب نہیں ہو سکتا. آپ پر تو ایمان نہیں لائے تھے, آپ پر ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک, لیکن اللہ کو رب مانتے تھے. تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ کیوں فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا, اپنے علماء, اپنے مشائخ, اپنے احبار روحبان, حالانکہ ہم نے آپ ہی مانے سے پہلے جی کبھی اللہ کے غیر کو رب نہیں بنایا. تو اللہ نے قرآن میں الزام کیوں دیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. تو آپ نے ایک بات فرمائی اس پر، آپ نے ہمارے اے عدی یہ بتاؤ، جب تمہارے احبار رہبان تمہارے علماء اور مشائخ حلال چیز کو حرام کہتے تھے، حرام چیز کو حلال کہتے تھے، تم ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ عرض کیا کہ ہاں جی ہم ان کی بات مانا کرتے تھے، جو تم کو ٹھیک ہے آمنا و صدقنا. تو آپ نے فرمایا اے عدی، تب تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا. یہ فرمایا آپ نے، حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم رب کو رب مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن ہمارے علماء اور مشائخ اگر کسی حرام چیز کو حلال کر دیں اور حلال کو حرام کر دیں تو ہم جانتے ہوئے کہ ہاں یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم ان کے بعد مان لیا کرتے تھے. فرمایا پھر تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا. میں ساری بات اس پر کر رہا ہوں کہ صحابہ کی جماعت نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، اور ہم کلمہ گواہی دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ پانچ عمل ہماری زندگی میں ہیں، کلمہ گواہی دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اور زکات ادا کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں. یہ پانچ فرائض یہ ہمارے عمل میں ہیں. ایک بات خاص طور پہ یہ فرمائی کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں. نماز قائم کرنا تو دین کو یقین قائم کر دیتا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے. جن کا دین بگڑا ہوا ہے خدا کی قسم ان کی نماز بگڑی ہوئی ہے، جن کا دین بگڑا ہوا ہے ان کی صرف نماز بگڑی ہوئی ہے. نماز بننے کے بعد دین کا قائم ہونا یقینی ہے، جو نماز بنا لے گا دین کو قائم کر لے گا، یقینی بات ہے. من اقامہا فقد اقام الدین، جو نماز قائم کر لے گا دین قائم کر لے گا. تو پہلی بات تو یہ فرمائی کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ زکات ادا کرتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، اول تو لوگ زکات دیتے نہیں، جو دیتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے، جو دیتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے. تاجر کہتا ہے مجھے کمانے میں فرصت نہیں ہے کہ میں مستحق کو تلاش کروں، اسی وہ زکات کے مال کو کسی فنڈ میں، کسی غلے میں کہیں ڈال دیتے ہیں، کسی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ میں آپ دیکھ لینا جہاں کوئی موقع ہو. اور موقع بھی کیا کہتے ہیں کہ موقع بھی دیکھ لینا، خیر کا موقع ہو، کوئی اچھا کام مل جائے زکات کا مال خرچ کرنے کے لیے، ذرا کوئی اچھا کام مل جائے، کوئی خیر کا کام مل جائے، کوئی بھلا کام دنیا میں ہو رہا ہو، میری زکات کا مال وہاں خرچ ہو جائے. لوگ تمنا کرتے ہیں کاش میری زکات کا مال کسی خیر کے کام میں خرچ ہو جائے، اس کے لیے تلاش کرتے ہیں، دعا مانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. میری بات دھیان سے سننا، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں حیران ہوں کہ لوگ اپنے مال کی زکات کو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ میرا زکات کا مال خیر کے کام میں خرچ ہو جائے. یہ تیرے مال کا میل، یہ تیرے مال کا گند، یہ خیر کے کاموں کے لیے؟ اس مال کو تو لے کر پھرتا، تلاش کرتا اپنے خاندان میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے ضلع میں، اپنے شہر میں، اپنے صوبے میں، جی یہاں کوئی نہ ملتا مستحق، تو مال کو لے کر اور باہر نکلتا ملک سے کہ کوئی بیمار، کوئی پریشان حال, کوئی ننگا, کوئی بھوکا, کوئی مقروض, کوئی تندرست مل جائے تلاش کرنے سے حل کر دوں. کیا الٹی گنگا ہے, جو مال پاک کرتے ہیں اس کو دخل کرتے ہیں کوٹھیوں پر, بنگلوں پر, کاروں پر, فرنیچروں پر, ضرورت سے زیادہ خواہشات پر, ملکوں میں سیاحت پر. چلو پیسہ ہے گھومنے چلیں. جی ہاں, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے ذرا گھوم پھر کے آتا ہوں کہیں ہوا کھا کے. فرمایا نہیں, میری امت کی سیاحت تو اللہ کے دین کی محنت ہے. جی ہاں, ربانیت یہ ہمارا حق نہیں ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ تھا کہ جس کے پاس ایک درہم اس کی ضرورت سے زیادہ ہے کہ قیامت میں اس درہم کو گرم کر کے اس کے بدن پہ داغ لگائے جائیں گے. وہ اس پر نہیں چلتے زکات ادا کہ زکات اسے ادا کرتے ہیں, زکات کون روک لے گا؟ مسلمان زکات نہ دے تو ہو ہی نہیں سکتا, مسلمان زکات نہ دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں کہ مسلمان زکات نہ دے. یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر مسلمانوں پر مال خرچ کر دے, یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان زکات نہ دے. یہ میں نے عرض کیا کہ زکات کا کام یہ تھا کہ مستحق کو تلاش کر کے زکات اس تک پہنچا گیا ہو. صحابہ کے دور میں زکات کے لینے والے دینے والے ایسے تھے. عجیب مثال ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بچے کہتے ہیں آنکھ بچولی ہے بھائی, ارے آپ کیا کہتے ہیں اس کو, آپ مجھے نہیں کہتے نا بچے رات کو اندھیرے میں چھپن چھپائی, کوئی دروازے کے پیچھے, کوئی چار بھائی کے نیچے. جی ہاں, ایک تلاش کرے سب کو, اور جتنا یہ تلاش کرے اتنا وہ چھپے. وہ آ گیا ادھر ہو جاؤ, وہ آ گیا ادھر گھس جاؤ. جی ہاں, سب اس سے چھپتے ہیں, وہ تلاش کرتا کرتا چھپ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, خدا کی قسم صحابہ کے دور میں مالدار اور فقرا اس طرح تھے, مالدار تلاش کرتا تھا, فقرا چھپتے تھے. اس زمانے میں کھیل الٹا ہو گیا ہے, مالدار چھپ رہے ہیں, فقرا تلاش کر رہے ہیں. جی ہاں, کھیل الٹا ہو گیا کہ مالدار تلاش کر رہے ہیں کہ مالدار چھپ رہے ہیں, وہ آگے. جی ہاں, بس پکارا ان بدلا. ہمارے آسا فرماتے تھے اگر مسلمان زکات مستحق کو طریقے سے پہنچا دے تو یہ زکات کی برکتیں برداشت نہیں کر سکتا. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں, کتنے خیر کے کام ہیں, مدارس ہیں, مساجد ہیں, مکاتب ہیں, دینی تحریکیں ہیں, ان سب پر مال خرچ کرنا یہ مسلمان کے مال کا سب سے پہلا مصرف ہے. اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ جو مال میں نے پاک کیا ہے اسے پاک مال پر خرچ کروں, تاکہ یہ, کیونکہ یہ تربیت کے مراکز ہیں, اس کو چھنا ہوا مال چاہیے, صاف ستھرا تربیت کے مراکز ہیں. مسجد کی تعمیر زکات سے نہیں, مسجد کی تعمیر زکات سے نہیں, مسجد کی تعمیر کروں گا ذاتی مال سے, پاک کیا ہے, اللہ کا گھر ہے پاک. جی ہاں, یہاں تو حرام پیسہ کماؤ اور خیر کی راہ میں خرچ کرو, یہاں تو حالات ہی دوسرے ہیں. یہ سمجھتے ہیں حرام کما کر خیر کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو یہ خیر کی راہ میں خرچ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا حرام کمانے کا. سود سے, جھوٹ سے, غبن سے کمایا اور خیر کی راہ میں خرچ کر دیا. سنو تو صحیح, بیت اللہ جتنا بنا ہوا ہے اس وقت اس سے بڑا تھا. حتیم بیت اللہ میں داخل تھا, وہاں تک بیت اللہ کی دیوار تھی جہاں حتیم کی دیوار ہے, لیکن کفار مکہ نے اس طرح اتفاق کر لیا کہ اللہ کا گھر چھوٹا بن جائے یہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے گھر میں حرام پیسہ لگے یہ نہیں ہو سکتا. جی ہاں بیت اللہ کو چھوٹا بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی بنائی ہوئی اسی بنیاد پر بیت اللہ کو باقی رکھا. جی ہاں یہ بڑی بات ہے گردواری کی بات ہے کہ نہیں ہم اس کو بدلیں گے نہیں جیسا ہم نے بنا لیا پھر ٹھیک ہے. وہ باقی کافروں کا بنایا ہوا حلال پیسے سے بنایا وہ حلال پیسہ ایسا رہا کہ آج تک بیت اللہ ہی بنیاد پر قائم ہے. حکیم کو نکال دیا مشرکین نے بات کیوں کہ پیسہ تو بہت ہے اس سے بڑا بن جائے گا بیت اللہ لیکن حلال پیسہ کم ہے حرام کا بہت ہے. سب نے اتفاق کر لیا کہ نہیں بھائی اللہ کا گھر ہے اسے حرام پیسہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے غور کرنے کی بات ہے کفار وہ بیت اللہ کو چھوٹا بنا رہے ہیں حلال پیسہ کم ہونے کی وجہ سے حرام کا پیسہ بہت ہے وہ نہیں لگانا ہے. تو میں حج کر رہا تھا کہ زکات ادا کرنے پر آؤ اس کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتے اور جو مال پاک کیا ہے اسے خرچ کرو اسے خرچ کرو جو مال پاک کرتے ہیں اس کو تو ضائع کرتے ہیں اور جو مال زکات سے نکلتا ہے اس کے لیے خیر کا کام تلاش کرتے ہیں. زکات کے مال کا تو فقیر ہی مستحق ہے اس تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے اور یہ بات حق ہے کہ اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکات دے دیں تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا کوئی ننگا نہیں رہ سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے. زکات نہ دینے والے بھوکوں کا حصہ کھا رہے ہیں اور خواہش میں خرچ کرنے والے امت کا حصہ کھا رہے ہیں یقینی بات ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال سے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میری ذات سے اللہ کی مخلوق کو کیا فائدہ پہنچے. ایک یہ کہانی کہ ہم زکات ادا کرتے ہیں یہ پانچ ان کے اندر ان کے اندر عملی طور پر پانچ باتیں تھیں. پانچ کہا کہ ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں ہمارے اندر صبر ہے ہمارے اندر شکر ہے. لو جی ایمان تو کام ہی نہیں ہو گیا کیا جس میں آتا ہے کہ آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے. ایمان کام سے ہی ہو گیا کیا آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے کہ ایمان کامل تو یہی ہو گیا. لیکن کیونکہ صبر اور شکر کی خبر نہیں ہے اس لیے لوگ بے فکر ہیں. مصیبت آتی ہے کہتے ہیں صبر کرو. کیا صبر کرو کہ برداشت کرو. جی ہاں جن کے کاروباری مسائل ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ٹھہر جاؤ حکومت بدلے گی حالات بدلے گی. کیا بدلے گی سنو میری بات غور سے. ہاں ہاں صبر کرو حکومت بدلے گی نا حالات بدلیں گے. اللہ کو نہ ماننے والے حکام کی تبدیلی سے نظام کائنات میں اس طرح کوئی تبدیلی نہیں آتی جس طرح خدا کی قسم کسی جانور کے کسی عمل سے عالم میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ دھوکہ ہے بہت بڑا دھوکہ ہے کہ حاکم بدلے گا حالات بدلیں گے. نہیں اللہ کو نہ ماننے والے حکام کی تبدیلی سے نظام کائنات میں خدا کی قسم کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہ تو وہ حکام تھے جن کا ایسا اللہ کا تعلق تھا کہ ایک مالی باقی رکھوالی کرنے والا وہ انار کے ہر رخ کو دیکھ کر ہی کہہ دیتا تھا اور ذائقہ کو دیکھ کر کہہ دیتا تھا کہ شاید حاکم کی نیت خراب ہو گئی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی نیت خراب ہو گئی. مشہور واقعہ ہے جو بارے جانتے ہیں حاکم کی نیت بگڑ گئی ہے. نو ہاں ایسے حکام ہوتے ہیں تو ایک عام مالی باغ میں باغباں وہ سمجھ گیا کیوں ہمارا ڈر ہے, اسے نہیں معلوم کہ پھل کا ذائقہ کیا ہے اور مٹھاس کتنا ہے. ہم نہیں کھاتے, ہم کھانے کے لیے نہیں ہیں یہاں, ہم صاحب کے کام کے لیے ہیں, اس کے نام میں اس کی آمد تنخواہ دیتے ہیں. ہماری مزدوری پھل سے نہیں, ہماری مزدوری تو آپ کے ذمے ہے, وہ مل رہی ہے, یہ ہمارے پاس ہمارا دے. سوچو تو صحیح, یہ میں نے حل کر دیا ہے کہ یہ کہنا کہ آپ یہاں انتظار کرو حکومت کی حالت بدلیں گے. ایسے صبر کرنے والے, ایسے صبر کرنے والے قبر تک صبر کریں گے, پھر حشر تک صبر کریں گے, پھر جہنم میں صبر کریں گے. اللہ نے فرمایا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا صبر جہنم پر لے جائے گا ان کو. جی ہاں, اللہ فرمائیں گے, اللہ نے فرما دیا ہے جہنمیوں سے اصبروا او لا تصبروا, صبر کرو یا نہ کرو تمہیں تمہاری کیے کا بدلہ مل رہا ہے. اس لیے بات یاد رکھنا کہ صبر تکلیفیں جھیلنے کو نہیں کہتے, کہ تکلیفیں جھیلنے کا نام صبر, نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر جمنا, اس کو صبر کہتے ہیں. حالات کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر جمنا, اس کو صبر کہتے ہیں. یہ نہیں کہ برداشت کرو اور انتظار کرو, نہیں, برداشت سے بھی نہیں حالات بدلیں گے, انتظار سے بھی نہیں بدلیں گے. جی ہاں, وہ تو کہہ دیا, انتظار کرنے والوں کو بھی کہہ دیا اللہ نے, فتربصوا انا معکم المتربصین. جی ہاں, کرو انتظار, ہم انتظار کر رہے ہیں, انتظار سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے سمجھ لینا اچھی طرح کہ صبر کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا شرط ہے, کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے, کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے. اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر مسلمان میں صبر و تقوی ہے تو غیر مسلمان کا بال بھی کا نہیں کر سکتے. یہ کہنا کہ نہیں جی ہمارے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے, فلا ملک میں مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, فلا ملک میں یوں ہو رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, بابا ظلم نہ ہوں, ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر, میرا کہ کن ہوں ظالم ہوں. دیکھو ایک عجیب بات یاد آئی, مولانا صاحب نے پوچھا مجھ میں سے کہ یہ بتاؤ مجھے آج کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والا ظالم ہے, جس کی زمین قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے, دونوں میں کون ظالم ہے؟ تو سارا مجمع نے کہا حضرت ظالم تو وہی ہے جس نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. فرمایا بس میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ آج کے بعد یہ مت کہنا کہ قبضہ کرنے والا ظالم ہے, بلکہ آج کے بعد یاد کر لو کہ جس کی زمین قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے. جب تک یہ سوچتے رہو گے کہ قبضہ کرنے والا ظالم ہے, جب تک یہ سوچتے رہو گے کہ قبضہ کرنے والا ظالم ہے, اپنے آپ کو مظلوم بنا کے بیٹھے رہو گے. جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں, قبضہ کرنے والا ظالم نہیں ہے, جس کی زمین قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے, کیونکہ حقیقت اور ہی کچھ ہے, حقیقت اور کچھ ہے. ظالم وہ ہے جس کی زمین قبضہ ہی گئی ہے. کیوں؟ کہ تو نے اللہ کا حکم توڑ کر کون سا ظلم کیا کہ تیری زمین پر اللہ نے دوسرے کو قابض کر دیا. مطلب کو کسی کی دکان قبضہ لے, کسی کا مکان پہ دعویٰ کر دے تو کسی کی زمین قبضہ لے, کیسے ممکن ہے؟ جس کی چیز ہے اس کی ہے, اللہ نے اس کو دی ہے. ظالم وہ نہیں ہے جس نے قبضہ کیا ہے, ظالم وہ ہے جس کی قبضہ ہی گئی ہے. ہاں, یاد رکھنا ہماری بات کہ صحابہ کرام وہ تھے مظلوم, کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے تقوی کے ساتھ, اللہ کی اطاعت کے ساتھ. تو اللہ نے ساری زمینیں چھین چھین کر سب صحابہ کو دے دی. سر زمین چین چین کر سب صحابہ کو دے دی. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تُطَئُوهَا, وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. یہ لفظ نے کیا چاہیے؟ کیوں؟ اس نے دی صحابہ کو؟ یہ بھی یاد رکھنا. اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو مسلمان جس زمانے میں غیروں سے ملک و مال جائیں گے اللہ ایسے مسلمانوں کو ذلت میں اور فقر میں ڈالیں گے. جس زمانے میں مسلمان غیروں سے ملک و مال جائیں گے اللہ اس زمانے کے مسلمانوں کو ذلت اور فقر میں ڈالیں گے, اور جو مسلمان غیروں کی چیزوں سے نظر پھیر کر ان کی ہدایت چاہیں گے اللہ جس کو جائیں گے ہدایت دیں گے, جن کے لیے مقدر ہدایت نہیں ہوگی ان کا ملک و مال لا کر مسلمانوں کے قدموں میں ڈالیں گے. یہ اللہ کا دستور ہے. سیدھی سیدھی بات ہے یہ, یعنی سارے صحابہ کے واقعات کا خلاصہ ہے. کسی سنانے کی کا تو وقت نہیں ہوتا, یہ خلاصہ ہے اس کا کہ مظلوم تو بنو. کیا مطلب؟ کہ میری زمین قبضہ لی ہے, مجھ پر غلط مقدمہ ڈال دیا ہے اور میرا نام غلط لکھوا دیا ہے, جیلوں میں لوگ کہہ رہے ہیں مظلوم ہیں. کہ نہیں اما, ایسے نہیں ہے کہ تم مظلوم ہو تمہیں اٹھا کر جیل میں ڈال دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہر شخص اپنے اور مخلوق کے درمیان دیکھ رہا ہے کہ کیا زیادتی ہو رہی ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں خالق ادب کیا زیادتی کر رہا ہوں. اسے کوئی ذہن میں تیار نہیں ہے. اور میں یہ فرما رہے ہیں وما ظلمناہم ولیکن کانوا ہم الظالمین, ہم نے ظلم کیا ہے, یہ تو خود ظالم ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو, میں نے عرض کیا کہ صبر کو تقوی کے ساتھ ہی لازم کیا گیا ہے. قرآن میں صبر تقوی کے بغیر نہیں ملے گا. ان تصبروا وتتقوا انه من يتق ويصبر, جب قرآن کھول کے دیکھو گے صبر تقوی ساتھ ملے گا آگے پیچھے. اس زمانے میں لوگ صبر کر رہے ہیں, کر رہے ہیں صبر ملک میں, آج کے ملکوں میں بھی, لیکن یہ صبر فرائض اور اللہ کی اطاعت کے بغیر ہو رہا ہے. یہ صبر کبھی نتیجہ نہیں لائے گا, نہیں لائے گا. اس کا انتظار کرنا بالکل بیکار فضول ہے. یہ صبر کبھی مدد نہیں لائے گا. اور اس طرح صبر کرنے والے اگر بدعا کریں گے تو بدعائیں وہ قبول نہیں ہوں گی, کیونکہ بدعا کی قبولیت کے لیے مظلوم ہونا شرط ہے, مظلوم ہونا شرط ہے. اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں کہ اللہ کو کسی کی پکار پسند نہیں ہے سوائے مظلوم کے. اللہ کسی کو کسی کی پکار پسند نہیں ہے سوائے مظلوم کے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو پکار جو پسند ہے وہ مظلوم کی پسند ہے. لوگ اللہ کو پکارتے ہیں, لوگ اللہ کو پکارتے ہیں مگر ظالم ہو کر پکارتے ہیں, جی ہاں, احکام توڑتے ہوئے پکارتے ہیں کہ نہیں تم مجھے پکارو ضرور مگر کہیں کے ساتھ مظلوم ہو کر پکارو. جی ہاں, دیکھ لو قرآن اسی طرح ہے. اللہ یجیب المضطر اذا دعا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. کہ مظلوم ہو کر مجھے پکارو. مسلمان پکارتا ہے اللہ کو اگر تو ظالم ہو کر پکارتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے اور یہ نجات ضرور لائے گا. اللہ نے صاف فرما دیا انہ من یتق ویصبر, جو تقوی صبر اختیار کرے گا ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. یوسف علیہ السلام نے دونوں چیزیں جمع کر کے دکھلا دی, صبر اور تقوی. اللہ نے جیل میں سے نکال کے وزیر مالیات بنایا ہے. صبر تقوی پر جیل سے نکال کے وزیر مالیات بنایا, کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا. بھائی تو خوش تھے کہ ہم ختم کر چکے ہیں. بھائیوں کو محتاج کیا, زلیخا کو تابع کیا, اور نظام سلطنت وہ اپنے ہاتھ میں. جی ہاں, نظام اللہ کا. تم سچے ہو جاؤ تو ہم تمہیں جیل سے نکال کے وزیر بنا لیں گے, اور تم جھوٹے بنو گے تو ہم تمہیں وزیر بنا کے جیل میں لے جائیں گے. جی ہاں, اب وزیر بن کے جیل میں جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کے وزیر مالیات بنے. اس کی فرق کیسے بڑا تفرے پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کی جماعت نے یہ کہا کہ ہمیں صبر ہے ہمیں شکر ہے اور ایک صفت ہمیں یہ ہے کہ ہم دشمن پر آنے والی مصیبت سے خوش نہیں ہوتے دیکھو میرے دوستو یہ بہت ضروری بات ہے آج مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے بارے میں صحابہ کے جذبے سے بہت بدل چکا ہے بہت بدل چکا ہے وہ جذبہ ہی نہیں ہے مسلمان کا غیروں کے بارے میں جو جذبہ صحابہ کا تھا اللہ جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں سوائے ان کی ہدایت کے اور کوئی تمنا نہیں ہے صحابہ غیروں کی ہلاکت نہیں چاہتے تھے ہدایت چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھی ان کے احسان کو دعوت دے رہے دعوت دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے تھک گئے آپ اور حکم ان کے احسان سے نہیں جی میں اسلام قبول کروں گا ہی نہیں اسی کی آپ کوشش کر لیجیے یہاں تو تبلیغ والوں کا حال ہی عجیب ہے آگے پوچھتے ہیں دوسرا کام کب تک کرنا ہے دو مہینے تو ہو گئے اور آگے کب تک کرنا ہے جی ہاں کوئی تنظیم بنا گیا ہے تبلیغ کو نہ انبیاء والا غم ہے نہ صحابہ والا جذبہ ہے حکم ان کے ساتھ کو دعوت دیتے رہے وہ انکار کرتے رہے سنتمل کو رحم آ گیا یار رسول اللہ کب تک آپ نے اس کے پیچھے آپ کو تھکا دیں گے بس بھی کریں لائیے اسے میرے حوالے کریں میں اسے قتل کروں تاکہ جہنم میں ٹھکانے پر پہنچ جائے اس کا ٹھکانا جہنم ہے یہ ایمان کبھی نہیں لائے گا جی ہاں کبھی نہیں لائے گا ایمان چھوڑیے اس کو اسے میرے حوالے کیجیے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی کوئی جواب نہیں فرمایا دیکھا ہی نہیں میری طرف فرماتے ہیں میں تو ڈر گیا کہ عمر تجھ سے یہ کیا ہوا سر میں نے اپنے آپ کو سما تھا کہ میں تو اللہ کے نبی کی مجھے سے کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو خام خیش کے پیچھے تکا رہے ہیں اور یہ مان لائے گا نہیں جی ہاں فرماتے ہیں روایت میں کہ حکم بن کسان کو آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے باپ نے فرمایا اے عمر اگر میں تیری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں جاتا صحابہ کا جذبہ تو یہ تھا اور آپ کا جذبہ تو یہ تھا کہ امت کسی طرح جہنم سے بچے لیکن اس زمانے میں اللہ مجھے معاف فرمائے مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے بارے میں صحابہ کے جذبے سے بہت بدل گیا بہت بدل گیا بہت بدل گیا الٹا ہو گیا صحابہ ان کی ہدایت چاہتے تھے ان کے ملک مال سے بچتے تھے ہمارا انسان بالکل الٹا ہے ان کی ہلاکت چاہتے ہیں اور ان کے ملک مال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ رکھنے والوں کو ان کے ماتحت کر کر رکھیں گے ایسی سوچ رکھنے والوں کو کبھی غلبہ فتح عطا نہیں فرمائیں گے اس لیے تھوڑی سی عقل سمجھ استعمال کرو کہ ہم اپنے اندر غیروں کے متعلق وہ جذبہ پیدا کریں یہ جذبہ صحابہ کا تھا اے اللہ کسی طرح یہ ہدایت پر آ جائیں جو کچھ تمہارے پاس ہے تم رکھو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں صرف تمہاری ہم تمہارے نجات جاتے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے تو ایک صفت یہ بیان کہ ہم اپنے دشمن پر آنے والی مصیبت سے خوش نہیں ہوتے اور ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے دینی تو ہم اس میدان چھوڑ کر پچھڑنے والے نہیں ہیں جب بھی ہمارے دین کے مقابلے میں کوئی آتا ہے ہم اپنے دین کے بارے میں مداہنت یا کمزوری سے کام نہیں دیتے ایسے جمنے والے ہیں دین پر یہ ہمارے دس صفات ہیں جو زمانے جاہلیت سے ہیں آپ نے سن کر فرمایا کہ یہ سب فقہا ہیں دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں ادبا ہیں تربیت یافتہ ہیں اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے آپ نے یہ فرمایا کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میری پانچ باتیں اور یاد کر لو. مال جمانا کیا کرو ضرورت سے زیادہ, مکان تعمیر نہ کیا کرو ضرورت سے زیادہ, اس دنیا میں رغبت نہ کرو جس کو چھوڑ کر جانا ہے, اس آخر کا فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے, اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے بعد سب کو جمع ہونا ہے. آپ رکھوائے پانچ باتیں میری یاد کر لو تاکہ تمہارے اندر خیر کی حضرتیں مکمل ہو جائیں. میرے دوست بزرگوں عزیزوں, محنت ایسا بننے کی ہے, یہ محنت ایسا بننے کی ہے, یہ محنت ایسا بننے کی ہے. ایسا بننے کے لیے مسلمان کو اجتماعی طور پر, امت کو اجتماعی طور پر اپنے فرض منصبی کی طرف جانا پڑے گا, جس کو دعوت کہتے ہیں. میں تو شروع سے کر رہا ہوں, امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے, اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. اس کی ساری محنت اور کوشش اصل اس کی ہے. ملاقاتیں ہو گئی بات ہو گئی, ملاقات ہو گئی بات ہو گئی, نہیں. دائی کا کام باتوں کے لیے بے چین ہونا نہیں ہے, دائی کا کام تو تبدیلی کے لیے بے چین ہونا ہے. یہ تبدیلی آ گئی, اس کی بے چینی تبدیلی, اللہ اس کی بے چینی پر فیصلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی بے چینی پر فیصلہ کریں گے, تقیروں پر نہیں کریں گے. تقیروں سے نہیں ہوتا دین, سچی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بے چینی پر فیصلہ کریں گے کہ آپ اور آپ کے صحابہ اس محنت کے ساتھ کیسے بے چین تھے. اور یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت صحابہ اکرام کا کیسا معمول تھا. علماء فرماتے تھے اگر تین کام نہ ہوتے دنیا میں تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا, اگر دنیا میں تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اللہ سے جامل تھا, دنیا میں رہنا صرف تین کاموں کے لیے ہے, دنیا میں رہنا صرف تین کاموں کے لیے ہے. سمر کا قول میں عرض کر رہا ہوں, فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہنا تین کاموں کے لیے ہے. پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا, پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا, دوسرا کام اللہ کے زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا, اور تیسرا کام علم کے مجلسوں میں جم کر بیٹھنا اور علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر اس طرح پیدا کرنا جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں. اگر یہ تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. میرا دنیا میں رہنا ان تین کاموں کے لیے ہے, دعوت عبادت اور علم, دعوت عبادت اور علم. کیا میں عرض کروں, کام کرنے والوں کے علم سے مناسبت نہیں ہو رہی ہے, کام کرنے والوں کو علماء سے محبت نہیں ہو رہی ہے. علم الگ جا رہا ہے, تبلیغ الگ جا رہی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے یا ان کا کام ہے, نہیں. خدا کی قسم اس کام کا مقصد ہی امت کو جہالت سے نکالنا ہے. کہ علم اور علماء کی عظمت نہ ہونا یہ دلوں کا نفاق ہے, اور علم علماء سے محبت نہ کرنا فسق ہے, فسق فاسق ہے وہ جو علم اور علماء سے محبت نہ کرے. علم سے تو ایسی محبت ہونی چاہیے جیسی محبت نماز سے ہونی چاہیے, کیونکہ دونوں فریضے ہیں, دونوں فریضے ہیں. نماز بھی فریضہ ہے, علم بھی فریضہ ہے, اور دونوں کے دونوں ہر مرتبہ کسی میں فرض آئے ہیں. اس میں تو یعنی نماز اور علم کے فرضے میں تو فرق نہیں ہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ نقل حرکت اس لیے تھی کہ عمر جہالت سے نکلے اور زندگیاں بدلیں. وقت لگانا نہیں, تبدیلی پیدا کرنا. میں کہہ رہا ہوں محنت تبدیلی کی ہے. مہاجر وہ نہیں جو وطن چھوڑ دے, مہاجر وہ ہے ہر اس چیز کو چھوڑ دے جسے اللہ نے روکا ہے, وہ مہاجر ہے. وہ مہاجر ہے جو اسی طرف پھیل لیں جسے اللہ نے روک دیا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, آج یہ فیصلہ کر لو اور یہ عہد کر لو ہم سے انشاءاللہ کہ آج تک جو غفلت ہوئی ہے آئندہ ہم صحابہ والے جذبے, صحابہ والے طریقے اور صحابہ والی قربانیوں کے ساتھ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے. کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ بے اعتبار امت کے دین کے قائم ہونے کا کوئی راستہ اس کے علاوہ ہے نہیں. پکی بات ہے کہ خدا نہ کرے دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں مخصوص, بلکہ نقل و حرکت کے ذریعے امت کو جگانا اور خوشامد کر کے عمل پر لانا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. دعوت ہے ان کے ساتھ متلازم ہے, لیکن دعوت ان کو متبادل نہیں ہے اور علم دعوت کا متبادل نہیں ہے. علم اور دعوت ایک دوسرے کا متلازم ہے. کہ صحابہ علم کے ساتھ حرکت میں تھے, اس سے امت میں عملی دین پھیل رہا تھا. اس لیے میرے دوستو عزیزو, اللہ کے راستے میں پھرنے کے فضائل خوب پڑھا کرو تاکہ نقل و حرکت کا عام مزاج بن جائے. اپنی ذات تک دین کا لے آنا, یہ تبلیغ سے اپنی ذاتی زندگی کو سنوار لینا, یہ نیابت اور ذمہ داری پورا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا کہ جی میں تبلیغ میں لگا میری زندگی بدل گئی, جو لگے اس کو بدل جائے گی نہیں. میں دعوت کر دوں کہ تبلیغ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک آدمی اس کام میں لگ کر ذاتی زندگی کو بدل کر اس کام سے فائدہ اٹھا کر فارغ ہو جائے, نہیں. اس کام میں لگنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کی طرح سارے عالم میں پھرتے ہوئے اور ساری امت تک دین پہنچاتے ہوئے اللہ کے راستے کی موت حاصل ہو, یہ اس کا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ تبلیغ میں لگ کر کام, تبلیغ میں لگ کر دیندار بن کر بیٹھ گیا. یہ بھی تبلیغ سے دین لانا مقصود ہے اور دیندار ہو گیا ہوں. مولوی صاحب فرماتے تھے دیندار ہونا الگ ہے اور دین کا مددگار ہونا الگ ہے. پورے دین پر چلنے والا دیندار تو کہلائے گا, دین کا مددگار نہیں کہلائے گا. ایک آدمی پورے دین پر چلتا ہے, ہاں یہ دین, یہ دیندار ہے, لیکن دین کا مددگار نہیں ہے. اور امت کی نصرت اور مدد وہ دین کے مددگاروں کے لیے ہے. آپ قرآن کھول کے دیکھیے نا, قرآن کھول کے پڑھو سمجھ کر. ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ تمہارا مددگار. میں تمہاری جیسا محفوظ عمل کر رہا ہوں, میں جیسا کہ محفوظ ہے کہ پورے دین پر چلنے والا جو اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے اور نبی کوئی سنت نہ چھوڑے اور پورے دین پر چل رہا ہو اپنی ذات سے, یہ دیندار کہلائے گا, لیکن یہ دین کا مددگار نہیں کہلائے گا. اور اس کی مدد اللہ کی طرف سے وہ دین کی مدد پر ہے, اور دین کی مدد دین پر چلنا نہیں ہے, دین کی مدد امت کو دین پر چلانا ہے. جو میں محفوظ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی مدد امت کو دین پر چلانا ہے. بات پہنچانا بھی تبلیغ نہیں ہے. میرے نزدیک تو بات پہنچانے کے بڑے آسان راستے آ گئے ہیں, بلکہ کوشش محنت کر کے ہر ایمان والے کو حرکت میں لانا اور اسے عملی ماحول میں لے کر آنا اور اس کو داعی بنانا, اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داری جو امت کی طرح منتقل ہوئی ہے, اس ذمہ داری کا اس کے اندر احساس پیدا کرنا, یہ ہمارا کام ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرکت میں رکھا ہے. کیا آپ نے اپنی امت کو حرکت میں رکھا؟ یہ امت کی خصوصیت ہے. اور میں بات کر چکا ہوں آپ کو شروع میں کہ اس امت کا افضل امت ہونا دیکھ رہے میری طرف یا نہیں؟ اس امت کا افضل امت ہونا اور اس امت کا خیر امت ہونا وہ صرف دعوت اللہ کے ساتھ مشروط ہے. میری بات ذرا دھیان سے سننا, دعوت الى اللہ کے بغیر یہ امت کسی بھی عمل خیر سے کسی بھی عمل خیر کر کے یہ امت اگر امت نہیں ہو سکتی. یہ بات میری ذرا بے شک آپ نے بڑی ہمت سے بیٹھ کر بات سنی ہے, یہ ساری بات کا خلاصہ ہے. اس کو سن لینا, سمجھ لینا اور اس کا عزم کر لینا کہ آج کے بعد اپنے آپ کو افضل امت کہلائے جانے والی ذمہ داری اور شرط کو آج سے پورا کرنا ہے. کہ میں عرض کر رہا ہوں اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے صرف امت محمدیہ میں ہوں یہ کافی نہیں ہے. چلے امت ہی ہوں نہیں, میری بات ذرا دھیان سے سن لینا, آپ کو یہ بات نہیں لگے گی اور اپنی لگے گی. اور میں کہتا ہوں کہ شاید یہ بھی سوچے آپ کہ یہ کہیں غلط سے نہیں بیان کر گیا. میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں, اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے دعوت الی اللہ شرط ہے. یہ دعوت کے بغیر یہ امت کسی بھی عبادت سے, کسی بھی ریاضت سے, کسی بھی عمل صالح سے خیر امت نہیں ہو سکتی. یہ اس کی اس امت کی خاصیت ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میری بات نہیں ہے, حضرت عمر کی بات ہے جو میں آپ کو جو میں ادھر سے ادھر نقل کر رہا ہوں. صرف اتنی بات ہے, عمر رضی اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا انتم خیر امتی کہ تم بھلے لوگ ہو تو ہم اپنی ذات سے انفرادی عبادتیں کر کے نماز روزہ حج زکات ذکر تلاوت حلال کمانا حلال میں خرچ کرنا اپنی ذات سے پوری دین پر چل کر سمجھ لیتے کہ ہاں ہم خیر امت ہیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا انتم خیر امتی, اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتی اخرجت للناس, کہ خیر امت ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کی نفر آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو, اور وہ نفر آسانی یہ ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ ہر شخص کے ذمے ہے کہ ہر ایک کو بھلائی کا حکم کرے برائی سے روکے. یہی دعوت ہے. اگر امت اس پر نہیں آتی ہے تو یہ امت کسی بھی عمل صالح سے خیر امت نہیں ہو سکتی. یہ بات آج کے بعد بھولنا مت, یہ اس مجلس کا اہم سبق ہے اور اہم بات ہے کہ اس امت کے خیر امت ہونے کی شرط وہ دعوت ہے. یہ حضرت عمر کا قول ہے اور حیات الصحابہ میں دیکھنا چاہو تو اس کو نقل بھی کیا ہے. حضرت عمر کا قول ہے, اس امت کے افضل امت ہونے کی شرط یہ ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرکت پر ڈالا تھا, بلکہ مدینہ منورہ میں آج رہنے والے میں بھی گیا حج میں, تو میں نے وہاں جمع ساتھیوں کو جمع کیا. میں نے کہا مدینہ والوں سے کہ اب تم مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی سب کی تمنا مدینہ میں مرنے کی ہے. سب کی تمنا مدینہ میں مرنے کی ہے کہ کاش مدینہ میں مر جانے اور بقی مل جاوے. سب نے کہا جی ہاں جی ہاں بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل یہی تمنا ہے. میں نے کہا بس یہ تمنا صحابہ کی تمنا کے بھی خلاف ہے. ایک صحابی کا مدینہ میں انتقال ہوا, آپ نے فرمایا کاش یہ مدینہ سے باہر مرتے. ابو ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے میزبان خاص, بڑا موقع ملا میزبانی کا, بڑا موقع ملا آپ کی خدمت کا. جہاں جانے لگی یہ بیمار تھے اور بیمار بھی ایسے تھے کہ حرکت نہیں کر سکتے تھے. جماعت سے کہا اللہ کے واسطے مجھے لے چلو اللہ کے راستے میں, میں نہیں بیٹھ سکتا مجھے سواری پہ باندھ لو. یہ نہیں کہ جناب تم کرو کام, ہمیں تو بڑا حضرات کی خدمت کا موقع ملا ہے, میرے گھر میں ٹھہرے ہیں, میں نے کھانا کھلایا ہے اور فلاں حضرت آئے تھے میرے گھر میں ٹھہرے تھے, میں نے خدمت کی تھی, تم پھر لو جماعتوں میں اور ہم حضرت کی خدمت کر کے ساتھ حاصل کر لیں, اس میں کیا فرق, اس میں کیا فرق ہے, کیا حرج ہے. کس کے میزبان, ابو انصاری رضی اللہ عنہ کن کے میزبان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان. فرمایا مجھے لے چلو. ساتھیوں نے باندھ لیا سواری سے, لے کے چلے, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. فرمایا دیکھو اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ کے راستے میں تو فوراً دفن نہ کرنا, تو میری لاش کو جتنا لے کر چل سکو چلتے رہنا, جو تمہارے آخری جگہ ایسی ہو جہاں سے آگے تم بڑھ نہیں سکتے ہو مجھے وہاں لے جا کے دفن کرنا. مدینے کا باشندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان خاص استنبول میں دفن ہیں. اکثر سال مدینے سے باہر دفن ہے, اکثر سال. حضرت فرماتے تھے تم لوگ سمجھتے ہو کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے, تم نے اس کو بھی رہنے کی جگہ سمجھا ہے؟ یہ حجاز تم عرب کے لیے ایسا ہے جیسا کوئی راہ چلتا آدمی اپنے اونٹ کو چرانے کے لیے کسی گھاس والی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے, یہ تمہارے لیے حجاز ایک مسافر کے تھوڑی دیر کے جانور کو چارہ دینے کے لیے ٹھہرنے سے زیادہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ تھکیب گھر بنایا تھا پھرنے کا. ہاں یہ نہیں کہ مدینہ موت آ جاوے مدینہ موت آ جاوے. صحابہ روتے تھے موت کے وقت جن کی مدینہ موت آتی تھی. یہ میں نے کہا مدینہ والوں سے کہ میں نے کہا تم ذرا بیمار ہوتے ہو سفر چھوڑ دیتے ہو کہ نہیں اب نہیں نکلنا, ایسا نہ ہو کہ کہیں مدینہ سے باہر سفر کر دیے جاوے بقی مل جاوے. صحابہ اتنے تھے کہ کہیں اللہ کے راستے میں دفن ہو جاوے, اللہ کے راستے میں کہیں دفن ہو جاوے. مدینہ میں رہنے والے کیونکہ امت کا مزاج نقل حرکت کا نہیں رہا, اس کام میں پھرنے کا عزم اور شوق ختم ہو گیا, اس لیے چار چار مہینے لگا کے لیٹ گئے ہیں. ذاتی زندگی بدلنی تھی بدل گئی, اور کیا کرنا ہے؟ کتنے کروڑوں مسلمان, کتنے کروڑوں انسان جو جہنم کے راستے پر بھاگے جا رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, اسے چاہے کہ دے گا نہیں, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے ذریعہ دعوت کو قرار دے کر اس امت کو امت کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے. اس کا سوال تم سے مستقل ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ تبلیغ میں لگے ذاتی زندگی بدل گئی اور بھائی ماشاء اللہ بڑا اچھا کام ہے کر لیا, جو لگے گا وہ بن جائے گا. کوئی مدرسہ نہیں ہے یہ کہ کوئی آگے میں داخل ہو جائے. تمہیں اس کے لیے پھرنا پڑے گا, صحابہ کی طرح ٹھوکرے کھانی پڑیں گی, صحابہ کی طرح خوشامدیں کرنی پڑیں گی کہ اللہ کی رحمت کے اس راستے کی اذیت سے بڑھ کر متوجہ ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے. سب سے بڑا سبب اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا اس راستے کی تکلیف ہے. اس کے ارادے کر لو, نیتیں کر لو کہ ملکوں میں جانا ہے, ہاں ملکوں میں پھرنا ہے. دیکھو الحمد للہ رب العالمین, ارے کہتے تو رحمك اللہ, اس سے سارے مجمے کی دعا مل جائے گی مجھے. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, کتنی بڑی بات ہے, کتنے بڑے مجمے نے کی دعا مل گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میری امت کہیں اس جزیرہ عرب کی خشکی تک تبلیغ اور دعوت پہنچا کر نہ آ جائے. آپ چاہتے تھے کہ میرے صحابہ سمندری سفر کریں اور سمندر پار دعوت لے کے جائیں, کیونکہ حجاز تین طرف سے گھرا ہوا ہے پانی سے, ایک طرف راستہ خشکی کا ہے, تین طرف سے پانی ہے ایک طرف سے جو قریب تر جگہ ہے مکہ مدینے سے وہ سب سمندر ہے. اپنے صحابہ کو سمندر پار دوسرے ملکوں میں پانی کے راستے سے دعوت لے کر جانے کے لیے آپ نے صحابہ کا جذبہ بنایا, اور یہ فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میری امت کا جو فرض اس دعوت کے محنت کو لے کر سمندری سفر کرے گا اور سمندری راستے وفات پائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی روح خود نکالیں گے, فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے. یہ ہماری شریف کی روایت ہے کہ یہ میرے اتحام بندے نہیں ہیں کہ وہ اسرائیل جا کے ان کی روح نکال دیتے, نہیں یہ میرے خاص بندے ہیں جو میرے دین کو لے کر سمندری سفر کر رہے ہیں, یہ میرے خاص بندے ہیں. حالانکہ سارے نبیوں کی, سارے صحابہ کی, سارے فرشتوں کی روح بھی فرشتہ نکالے گا, عرش کی روح بھی فرشتہ نکالے گا, اللہ صرف دو کی روح نکالیں گے, دو کی صرف, ایک ملک الموت کی اور ایک اللہ کے دین کو لے کر سمندری سفر کرنے والے اگر اس راستے میں مریں گے تو ان کی روح اللہ خود نکالیں گے. لو جی لو, یہ میرے خاص بندے ہیں, یہ نواز شریف کی روایت ہے کہ اللہ اپنے راستے میں سمندری سفر کرنے والوں کی ان کی وفات اگر اس راستے میں ہوگی تو اللہ ان کی روح فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے, خود نکالیں گے, یہ میرے خاص بندے ہیں. اصل میں ہمارا مزاج صحابہ کی نقل و حرکت کے فضائل بیان کرنے کا رہا نہیں ہے. اب تو یہ مجھ سے ہاں یہ کیا کیا پروگرام اس سال سلا لگا دے, نہیں اس کا اس سال تو موڈ نہیں ہے جی. ہاں یہ منافقین بولتے تھے اس طرح صحابہ کے دور میں, سب سے زیادہ نکلنا مشکل تھا ان کے لیے, نماز پڑھنا آسان تھا, نماز پڑھ لیں گے سب کچھ کر لیں گے یہاں مدینے میں رہ کے, نکلنا مشکل ہے. جی ہاں لا یعلم الباس الا قلیلا, کہ نکلنا کہ نکلنے میں تھوڑے ہی ہے, اور نکلنے میں خرچ کرنا کہ نکلنے میں خرچ کرنے میں سب سے زیادہ پریشانی منافقین کو دی. ولا ينفقون الا وهم كارهون, یہ منافقین کی, یہ منافقین کی قیامت ہیں, قرآن میں علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ منافقین ایسے تھے کہ نکلنا ان کے لیے دشوار. اتنے میرے دوست عزیزو, مسلمان کے مال کا, مسلمان کے مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. دور سے دور جاؤ, دور سے دور نکلو ملکوں میں. اب تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر صوبے میں کتنے چار مال لگائے ہوئے ساتھی ہیں, یہ بیرون کے لیے, بیرون کے لیے روانہ ہوں, کتنے چار مال لگائے ہوئے پورے صوبے میں, پورے ملک میں. میں نے کہا بھی دلی والوں سے, وہاں دلی کا اجتماع تھا, سب چار مال لگائے ہوئے ساتھی جمع تھے. میں نے کہا میں تو ویسے, میں نے کہا مجھے تو, میں تو حیران ہوں کہ چار ماہ والوں کا جوڑ ہو کیوں رہا ہے, ہونا نہیں چاہیے نا. تو دلی کے ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, کہنے کہ جی کیوں کیا بات ہے, یہ تو ہر سال ہوتا ہے, آپ کی منع کر رہے ہیں کہ چار ماہ والوں کا جوڑ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا ناراضگی ہے, کیا بات ہے, کیا شکایت ہے. میں نے کہا شکایت یہ ہے کہ چار چار ماہ لگائے ہوئے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو ملکوں میں ہونا چاہیے تھا, ان کو تو ملکوں میں ہونا چاہیے تھا. آپ آگے کہتے کہ اس سال چار ماہ والوں کا جوڑ ہوگا ہی نہیں, کیونکہ چار مہینے والے سارے ملکوں میں گئے ہوئے, یہاں کوئی یہی نہیں ہندوستان میں, دلی میں کوئی یہی نہیں. نہیں ابھی کوئی, میں کیا بتاؤں, ابھی تو دعوت میں لگے ہی نہیں, ابھی تو ایک تنظیم میں لگے ہوئے ہیں. اگر صاحب والی بے چینی ہوتی نا تو ملکوں میں پہنچ جاتے, ایک ایک ایک کو جہنم سے بچانے کے لیے. ابھی کہاں تبدیل, ابھی تو تقریر اور تفریح کا کام چل رہا ہے. وہ تو صحابہ کی طرح بے چین بے قرار امت کو بچانے کے لیے مارے مارے پھرنا, اللہ کو اس سے زیادہ ادب اور کوئی پسند نہیں ہے, اس سے بڑھ کر اللہ کو کوئی ادب پسند نہیں ہے. دائی کی حد اللہ کو بڑی پسند ہے, کہ میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے. اس لیے بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کسی بھی نفلی صدقات نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی نہیں دی ہے. میری بات ذرا غور سے سننا. کیسے زکات ادا کرنے پر تو ڈانٹ ہے, زکات ادا نہ کرنا تو ہلاکت ہے, یہ فریضہ ہے, لیکن زکات کے علاوہ نفلی صدقات نہ کرنے پر کہیں ہلاکت کی دھمکی نہیں ہے. آپ نفلی صدقات کرو, اچھی بات ہے, نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے, سوائے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر خرچ نہ کرنے. کہ جو اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہیں کریں گے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اسی طرح قرآن میں, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اس میں کمی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہاں انفاق سے خروج پر ہی خرچ کرنا مراد ہے, یہ انفاق مطلق نہیں ہے. میری بات ذرا یاد رکھنا, یہ جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ قرآن میں بہت آیتیں ہیں بیواؤں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, غریبوں پر, غربا پر, بیماروں پر خرچ کرنے کے لیے بہت آیتیں ہیں. لیکن جو میں نے آیت پڑھی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اس انفاق سے اللہ کے راستے میں پھرنے پر خرچ کرنا ہی مراد ہے. اس کے ساتھ فرمایا کہ اس میں کمی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, کیونکہ اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس انفاق سے خروج پر ہی خرچ کرنا مراد ہے. کیونکہ آیت نازل اس وقت ہوئی تھی جب انصار نے 6 مہینہ مدینہ منورہ میں رہنا طے کر لیا تھا. انصار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر ایک مشورہ کیا اور خود کہتے ہیں ہمارا مشورہ منافقوں والا مشورہ نہیں تھا, کہ جیسے منافق اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کے لیے کوششیں کرتے تھے, ہمارا مشورہ ایسا نہیں تھا. ہمارا مشورہ اسلام کی محبت کے ساتھ, اسلام کی خیر خواہی کے ساتھ, صرف اتنی بات ہمیں سوچی تھی کہ 6 مہینے مدینے میں رہ کر مقامی کام کے ساتھ, مسجد کو وقت دینے کے ساتھ, 6 مہینے مدینے میں رہ کر مقامی کام کے ساتھ کچھ کاروبار دیکھ لیں, کچھ زمینیں ٹھیک کر لیں, کچھ ٹوٹے ہوئے مکان درست کر لیں, 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی ہمیں جان چاہے بھیج دیں, اس کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن 6 مہینے مدینے میں ٹھہرنا چاہتے ہیں, یہاں تو سال کا چلہ لگنے کے بعد کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا, کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی نکلنے کے لیے تو کہہ دے سال کا چلہ لگ چکا ہے اور میں تو فلاں ملک میں ہو کر آ گیا ہوں. نہیں, میرے پاس تو آنا جانا چلہ لگانا کام نہیں ہے. سوال اس بات کا ہے کہ تیری زندگی کا اکثر مال, تیری زندگی کا اکثر وقت, تیری جان کی اکثر صلاحیتیں وہ امت پر لگی یا نہیں لگی؟ تبلیغ کوئی وظیفہ نہیں ہے, چلا تو چلو کا چلا نہیں ہے کہ چلا کھینچ دو فارغ ہو جاؤ. اس میں آپ یہ کہہ رہا ہوں, سمجھ کے کہہ رہا ہوں, صحابہ والے جیسے اور صحابہ والی کڑھن کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بہتر ہو کر کھلنا, اس کو دعوت ہے. تو ادھر تو یہ صحابہ کا مشورہ ہو رہا تھا اور ادھر آئے نازل ہو رہی تھی, مان چکو فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, کہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر خرچ کرو, اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالو. آپ نے پوچھا کیا مشورہ ہوا, ابو انصار دیا خود سمجھتے ہیں کیا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ ہم نے سوچ دیا تھا کہ 6 مہینے مدینے میں رہنا ہے کاروبار دیکھنا ہے اور مکانی کام کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ذرا نے اور آپ فیصلہ کریں کہ پھر ہم نے اس کام کے ساتھ کیا کیا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو میرا آج سب سے یہ مطالبہ ہے اس کو اس پورے مجمع میں پنڈال میں اندر باہر جو شخص بھی اس وقت اس مجمع میں ہے اور اس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, بس 2 باتیں میں کر رہا ہوں, جو بندہ اس مجمع میں ہے 4 ماہ لگایا ہوا وہ بیرون کے لیے کھڑا ہو جائے,